6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 10 januari. De grote techbeurs in Las Vegas is begonnen. Hoe groot is de rol van kunstmatige intelligentie in de producten die je daar kunt zien? En Boeing bekent schuld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De topman van Boeing geeft toe dat de vliegtuigbouwer een fout heeft gemaakt bij de 737 MAX 9 toestellen. Vrijdag verloor een toestel van dat type tijdens de vlucht een paneel met een gat in de romp als gevolg. Het vliegtuig kon veilig landen. Een dag later stelde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit een vliegverbod in voor alle toestellen van ditzelfde type. De topman van Boeing zegt in een toespraak voor personeel dat het bedrijf er alles aan zal doen om te achterhalen wat er mis is gegaan. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een verzoek van de advocaten van Desi Bouterse afgewezen. De oud-president is veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Het advocatenteam vroeg het OM de uitvoering van het vonnis te stoppen. Volgens de advocaten zijn er in het verleden juridische fouten gemaakt. Het OM heeft nog geen reden gegeven voor de afwijzing van dit verzoek. Bouterse werd vorige maand definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. Peru stuurt extra agenten naar de grens met Ecuador vanwege de gespannen situatie in dat land. Gisteren kondigde president Noboa de noodtoestand af nadat bekend werd dat een beruchte drugsbendeleider verdwenen was uit zijn cel in Ecuador. Gisteren verstoorde een groep gewapende mannen een live-uitzending van een tv-station. Vermoedelijk waren het drugscriminelen. Op beelden was te zien dat medewerkers bedreigd werden. Na zo'n anderhalf uur meldde de politie dat alle 13 indringers waren gearresteerd. De bestorming van het tv-station in Ecuador wordt gezien als een terroristische daad. In Duitsland is een grote spoorstaking begonnen. Tot vrijdagavond ligt het treinverkeer voor een groot deel plat. Ook de internationale treinen van en naar Nederland rijden niet. Er is een nooddienstregeling, maar Deutsche Bahn roept mensen op hun reis uit te stellen. Dit is de derde spoorstaking in 2 maanden tijd. De onderhandelingen tussen de vakbond en Deutsche Bahn over een nieuwe cao zitten muurvast. Omdat verkeersleiders ook staken, krijgen andere vervoerders op het Duitse spoor ook te maken met uitval en vertragingen. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft prostaatkanker. Dat is de reden dat hij eind vorige maand in het geheim een operatie onderging. Afgelopen weekend bleek dat Austin dagenlang in het ziekenhuis lag zonder medeweten van president Biden. Hij liep na de operatie een urineweginfectie op, waarvoor hij nu nog steeds in het ziekenhuis wordt behandeld. Harm Visser heeft de eerste marathon op natuurijs van het seizoen op zijn naam geschreven. Na 100 ronden op de ijsbaan van Winterswijk was hij de snelste in de sprint. Eerder op de avond won Marijke Groenewoud de marathon bij de vrouwen. Het weer, de dag begint zonnig en koud. In de middag liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het vaker bewolkt en dan ook iets warmer. 2 tot 5 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Onrust in Ecuador. Gemaskerde mannen met wapens namen een televisiestation over. Ze hielden werknemers onder schot. Het gebeurde allemaal kort na het uitroepen van de noodtoestand door de Ecuadoriaanse president, Noboa. Dat deed hij na de ontsnapping van drugsbaas Fito. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de bestorming en de ontsnapte drugsbaas. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, wat gebeurde er bij dat televisiestation? Nou, gewapende mannen die drongen binnen met wapens en explosieven op het moment dat er ook een live televisieprogramma bezig was. En tijdens die uitzending werden mensen bedreigd. De presentator werd onder schot gehouden. Uiteindelijk zijn wel alle mannen opgepakt, maar natuurlijk enorm geschrokken. En mensen konden het ook allemaal live zien in Ecuador. En gebeurde dat ook nog in de rest van het land wat? Jazeker, want vervolgens zijn ook op andere plaatsen in het land is van alles gebeurd. Agenten zijn ontvoerd. Er zijn ook gewapende mannen die een universiteit binnendrongen. Er zijn artsen ontvoerd bij een ziekenhuis. En zowel gisteren, maar ook eergisteren vonden er ook al gevangenisopstanden plaats. En al met al zouden er ook al inmiddels 10 doden zijn gevallen. Kortom, totale chaos in het land. Ja, dit gebeurt dus allemaal kort nadat de noodtoestand is uitgeroepen. Wat is er aan de hand? Nou, Ecuador wordt al veel langer geteisterd door een aaneenschakeling van eigenlijk aanvallen. Ik noemde al de gevangenisopstanden, maar ook vooral heel veel drugsgeweld. Vorig jaar, dat herinneren we misschien nog wel, vlak voor de verkiezingen in Ecuador werd een presidentskandidaat, Fernando Villavicencio, werd vermoord op klaarlichte dag. En afgelopen zondag ontsnapte een grote drugsbaas, bekend als Fito. En die zou ook weer verantwoordelijk zijn voor die moord op Villavicencio. Die zou hij ook al eerder vanuit de gevangenis bedreigd hebben. Nou, de nieuwe president Noboa, die heeft de noodtoestand uitgeroepen voor 60 dagen. En dat betekent dat er dan ook een avondklok is en een samenscholingsverbod. Maar eigenlijk staat dit allemaal voor een groter probleem in Ecuador. De laatste jaren is daar ontzettend veel drugsgeweld. Het land is in de greep van grote drugskartels. Het is eigenlijk een van de nieuwe doorvoerhavens van cocaïne richting Europa, ook Nederland. Want het ligt tussen twee grote cocaïne-producerende landen in Peru en Colombia. Dus ja, het land is echt in de greep van drugskartels, kun je zeggen. Ja, je zegt dat speelt ineens de laatste jaren dus. Dat betekent ook dat de president voor een echt grote opgave staat. Wat zijn zijn plannen om dit geweld de kop in te drukken? Nou, bij zijn aantreden heeft hij eigenlijk al direct de oorlog verklaard aan deze drugskartels. En hij heeft nu het ook zo uit de hand is gelopen, heeft hij al direct gezegd van, nou, er zijn minstens 20 gangs die ik nu als terroristische organisaties verklaar. Hij heeft ook de hulp van het leger ingeroepen. En hij heeft dus gezegd dat hij vooral als voorbeeld heeft El Salvador. In dat land is ook een enorm groot drugsprobleem en geweldprobleem al jaren. Maar daar is een president die hele harde maatregelen neemt en gewoon iedereen opsluit die ofwel zelf drugs gebruikt ofwel verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. En dat gaat vaak ook zonder proces. En daar is ook heel veel kritiek op van mensenrechtenorganisaties. Daar zijn echt hele zware gevangenissen waar mensen in een soort regime terechtkomen. Maar de criminaliteitscijfers zijn daar wel enorm gezakt. Mensen kunnen weer veiliger op straat. En dat is eigenlijk het voorbeeld van deze nieuwe Ecuadoriaanse president Noboa. Die zegt van, dat is eigenlijk mijn voorbeeld. Dus we moeten afwachten wat dat betekent. Want dit antwoord is eigenlijk, wat we de afgelopen dagen zien, is het antwoord van de gangs. Want die zijn natuurlijk helemaal niet blij met zo'n enorme harde aanpak. En zo'n bestorming van zo'n tv-zender, dat laat ze ook echt zien van, wij zijn nergens bang voor, dit kunnen we gewoon maken. En dat heeft voor een heleboel angst gezorgd in de samenleving. Dus het is de vraag hoe dit zich verder ontwikkelt met al dit geweld. Correspondent Nina Jurna, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over de boerenprotesten in Duitsland. Boeren protesteren deze week tegen bezuinigingsplannen van de regering. Die wil een aantal belastingvoordelen afschaffen. Hanke Jurgens van het Duitsland Instituut vertelde hoe deze situatie kon ontstaan. Het kabinet had geld uit het coronafonds overgeheveld naar het klimaatfonds. En dat was om te voorkomen dat er een begrotingstekort zou zijn. En daar heeft het Constitutionele Hof een stokje voor gestoken. Die hebben gezegd, je kan niet het geld uit het ene fonds zomaar even naar een ander fonds overhevelen. Dat betekende dat het kabinet opeens heel erg moest bezuinigen. Dus ze hebben overal vervelende maatregelen moeten nemen. En toevallig waren twee van die maatregelen die troffen de boeren. Volgens Jurgen speelt de kloof tussen stad en platteland in Duitsland heel sterk. Wat ook heel erg speelt is dat er grote bedrijven de landbouw opkopen, zeg maar, die investeringsbedrijven, en dat de familiebedrijven, de kleinere boeren, hier de klos van zijn. En nu ook zelfs de bioboeren, zo wordt dat ook genoemd, die hebben dus extra last van de maatregelen van het kabinet. Ja, en hebben de gevestigde... En die demonstreren nu ook mee. In 5 dagen ging het over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Na 15 jaar is de beloofde natuurcompensatie nog altijd niet gerealiseerd. Onder andere natuurmonumenten stapten naar de rechter en dwong het kabinet hier alsnog werk van te maken. Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten vertelde hoe de Maasvlakte eraan toe is. je voorstellen dat zo'n Maasvlakte wordt daar rücksichtloos opgestort. Dat is gewoon een enorme hoeveelheid zand die daar gewoon eigenlijk op een natuurgebied gestort is. Dus dat is in één klap echt weg. En nou zie je dat niet direct, omdat het zich onder water afspeelt. En dat is ook wel een beetje het gevaarlijke van dit dossier. Veel mensen denken, ja, waar hebben we het over? We zien niks. Maar het is wel degelijk natuur en ook beschermde natuur, waar we toch uiteindelijk ook voor moeten zorgen en waar de overheid een verplichting heeft. Vissers zijn bang failliet te gaan, omdat ze er straks niet meer mogen werken. Wijmans gelooft dat er een oplossing voor de natuur en de vissers kan komen. 20% van de hele Voordelta wordt gesloten gebied. Dat betekent dat er in 80% van de hele Voordelta nog steeds gevist kan worden. En dan hoeft er geen enkele visser failliet te gaan. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de gevolgen voor Mark Overmars, nu de FIFA de schorsing die hij in Nederland kreeg, heeft overgenomen. Hoogleraar sport en recht Marjan Olvers legt uit waarom het toch complexer in elkaar zit. Nou, in ieder geval zegt FIFA dus, je hoort niet meer thuis in de voetbalfamilie. Maar wat we niet weten, en dat weet ik ook niet, wat voor type contract bijvoorbeeld Overmars heeft. En of daar een doorkoppeling in zit. Dus dat wat de FIFA zegt ook direct leidt bijvoorbeeld tot het stoppen van zijn contract. En het contractenrecht is iets anders. Maar er moet dus een soort van doorkoppeling zijn om ook dat contract terstond te beëindigen. Overs vindt het wel opvallend dat de FIFA zo'n strenge sanctie doorvoert, omdat ze op andere vlakken juist wegkijken. En dan hebben wij hier een zaak in het Nederlandse domein waar ze dus echt hele grote gevolgen aan verbinden. Maar als het gaat om zaken rond corruptie of het aanwijzen van bijvoorbeeld die rare voetballanden, waar we toch wel vraagtekens bij kunnen plaatsen, ja, dan mag je ook wel naar de FIFA zelf kijken van, joh, is dit nu wat we met z'n allen willen? Hè? Is dit zo'n individuele zaak met dermate grote gevolgen? Kijken jullie ook wel naar jezelf, hoe jullie omgaan met ethisch gedrag? Dat was gisteravond op Radio en TV. Fleetwood Mac, Secondhand News. De treinen van NS zijn vies, dat lezen we in de AD. Door personeelstekorten worden de treinen aan de buitenkant minder schoongemaakt dan normaal. Veel treinen, met name de bekende dubbeldekkers, rijden daarom volgens het AD vol zwarte vegen rond. Normaal moeten die om de paar maanden door de treinwasstraat, maar vanwege het gebrek aan personeel gebeurt dat niet. De NS erkent dat er behoorlijk wat vieze treinen rondrijden en zegt in de krant dat de prioriteit bij de dienstregeling ligt. Voor reizigers vinden de spoorwegen het belangrijker dat de treinen rijden dan dat ze van de buitenkant goed schoon zijn. Over personeelstekorten bij de trein gesproken. NS trekt knip om personeel, dat kopt de Telegraaf vanmorgen. De vervoerder is volgens de krant hard op zoek naar nieuwe mensen. Vooral machinisten en conducteurs zijn lastig te vinden. NS haalt die mensen steeds vaker weg bij concurrenten als Arriva of HTM, zegt vakbond CNV Vakgenoten in de Telegraaf. Eerder kregen medewerkers van regionale vervoerders al een flinke loonsverhoging. En gisteren hoorden we dat ook NS de knip trekt. Na een eerdere loonsverhoging van 10% komt daar dit jaar nog eens 6,6% bij. De kou van de afgelopen dagen komt extra hard aan bij daklozen. Daarover schrijft de Volkskrant. Die krant ging mee met hulpverleners van het Leger des Heils in Rotterdam. In Rotterdam leven steeds meer daklozen, zegt de hulporganisatie. Over hen zijn ook steeds meer zorgen. Vorig jaar nog vroor een man uit Polen dood. En om dat te voorkomen proberen de hulpverleners daklozen naar een nachtopvang te lokken, waar ze dan in ieder geval warm kunnen overnachten. Je zou denken dat daklozen dat graag willen, maar volgens de Volkskrant is dat vaak helemaal niet zo. En zijn ze bijvoorbeeld bang dat anderen in de nachtopvang hun spullen stelen. En dat gisteravond de eerste marathon op natuurijs voor het eerst werd verreden in Winterswijk, dat is ook de kranten niet ontgaan, gezien de foto's op de voorpagina. Bijvoorbeeld het AD, daar zien we de winnaar bij de vrouwen met de handen omhoog, Marijke Groenewoud. Volgens de krant won ze met overmacht. Ze kijkt wel een beetje vermoeid, een beetje uitzichtloos in de verte, heb ik het idee. Of wat denk jij? Nou, ze kijkt naar iemand die daar staat te wachten. Oh ja, dat zou kunnen. Ik zie niet echt geen idee. Ik heb het idee dat het best moeilijk was. Maar goed, dat is misschien mijn eigen projectie. Harm Visser die won bij de mannen in Winterswijk. En dat de sfeer naast de baan ook goed was, dat zien we bij de Telegraaf. Terwijl de deelnemers voorbij racen, zorgt het dweilorkest van Toetend Nog Blazen uit Winterswijk in groene jas voor de muzikale ondersteuning. Of zoals de Telegraaf schrijft, vrolijke noten en een koude wind blazen over de ijsbaan van Winterswijk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De nieuwste televisie, slimme koelkasten, laptops, maar ook auto's. Ze zijn allemaal te zien op CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Het is de jaarlijkse start voor de techwereld en geeft een inkijkje in de nieuwste innovaties, klein en groot. Wout Funnekotter is hoofdredacteur van de Nederlandse techsite Tweakers. En hij is in Las Vegas. Goedemorgen. Goedenavond voor mij, maar ja, goedemorgen voor jullie. Wat zijn de belangrijkste trends dit jaar? Iets opgepikt daar? Ja, officieel is de beurs pas een dag open, maar je wordt hier helemaal kapot gegooid met AI, AI en dan nog een beetje AI. Kunstmatige intelligentie. Ja, alles wat eigenlijk, dat moet ik wel bijzeggen, dat is vooral een sticker die op veel dingen wordt geplakt. Dus wat we vroeger gewoon slimme software hadden genoemd, of gewoon software, wordt natuurlijk nu AI genoemd, want dat is het modewoord in de tech-industrie. En voor de mensen die er zijn, is het een beetje de kunst om de echte innovatieve AI een beetje te onderscheiden van de buzzword AI, om het zo maar te zeggen. Ja, dus AI wordt echt wel als een aanbeveling gezien. Is het dat ook? Ik denk dat het ligt een beetje wat het is. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft wel een beetje gespeeld met ChatGPT, bijvoorbeeld. En dat is echt, dat is redelijk revolutionair. Dat is dus echt een nieuwe technologie. Teksten maken. Ja, die gewoon teksten kan genereren of afbeeldingen genereren. En sommige bedrijven kondigen hier ook aan dat ze samenwerkingsbanden aan zijn gegaan met OpenAI, bedrijf daarachter. Aan de andere kant heb je dan een slimme oven die zegt dat hij binnen 3 minuten de perfecte steak kan bakken met AI. Weet je, dat ligt nogal ver uit elkaar in hoe serieus je dat ook een beetje moet nemen. Ja, maar wat is daar dan AI aan? Ik zou het je ook niet kunnen vertellen. Het is denk ik ook gewoon iets wat een soort vinkje in heel veel persberichten. Joh, we fietsen er ergens AI in, want dat moet tegenwoordig. Nee, dus je merkt gewoon dat het echt een soort modewoord is waar heel veel bedrijven op mee willen surfen. En heel veel daarvan is gewoon heel plat gezegd een beetje onzin. En sommige bedrijven die zijn dus echt aan het kijken hoe ze dit wel kunnen doen. Je ziet bijvoorbeeld heel erg dat in de auto-industrie, dat ze hier nu echt opgesprongen zijn. En dat dus ook de bedoeling is, of dat zo zien ze dat voor zich, dat jij veel meer met en tegen je auto gaat praten. En dat ze daarvoor dit soort technologieën gaan inzetten. Hoe werkt dat, dat praten tegen je auto? Voor bepaalde functionaliteit, bijvoorbeeld voor het navigeren, voor dingen op de route, maar bijvoorbeeld ook voor er was een autobedrijf die gewoon eigenlijk de handleiding de deur uit wil doen. Die zegt gewoon, ja, als je iets wil weten hoe het werkt in je auto, vraag het gewoon. En dan krijg je een antwoord heel erg netjes in normaal gesproken taal. Dan kun je een discussie hebben met je auto over hoe je de de ramen ontwazen, bijvoorbeeld. En is er dan ook aandacht voor de risico's die eraan vastzitten? Nee, ik moet zeggen, CES is echt een enorme happy goed nieuws show. Alles, de techniek is de oplossing voor alles, volgens de bedrijven hier. En heel eerlijk, hier zitten ook gewoon bedrijven die iets willen verkopen. Dus je moet hier niet komen voor een heel afgewogen, evenwichtig verhaal over de eventuele gevaren van technologie. Maar zijn er dan dingen die je hebt gezien dat je dacht van, nou, dit vind ik echt een toevoeging? Wat ik persoonlijk wel leuk vind, je ziet dat CES echt een televisiebeurs. En die dingen worden steeds groter. De gemiddelde verkoop, die dingen worden steeds groter, mensen in huis hebben. En dat is best wel lelijk als die uitstaat. Dus dit jaar is een beetje het jaar van de doorzichtige televisie. Dus dat is eigenlijk een stuk glas. En als hij uitstaat kun je er gewoon doorheen kijken. Je kan er een plantje achter zetten en een schilderijtje erachter doen. Ja. Maar als je hem aanzet, dan komt dus op dat glas komt gewoon je tv-beeld. Dus dan kun je hem wat mooier wegwerken in je woonkamer. Het is een stukje technologie, een stukje design, wat dan eigenlijk in de praktijk toch ook wel een beetje nuttig is. Ja, nou alleen die kabels nog wegwerken dan. Dat heb je ook wel. Je hebt ook tv's op accu's. Die hebben helemaal geen kabels meer. Er was ook een man die gaf een demo, die had hem letterlijk opgetild en die was met een grote glimlach door een ruimte aan het lopen met dat ding, omdat het bewijst dat er helemaal geen kabels aan zaten. Dus dat is ook al voor je geregeld. Nou, kortom, genoeg te zien. Nog een paar dagen, denk ik, hè? Tot en met vrijdag sowieso, ja. We zijn hier nog wel even bezig. Succes erbij. Wout Funnekotter, hoofddirecteur van de Nederlandse techsite Tweakers. In Apeldoorn begint vandaag het EK baanwielrennen. Jan-Willem van Schip en Joeri Havik komen daar in actie op de koppelkoers. En dan denk je, als baanwielrenner weet je wel hoe je fietsband moet oppompen. Maar dat blijkt zelfs voor de wereldkampioenen, want dat werden ze afgelopen zomer, nog best een lastige opgave. Oh, wat een drama. Nog één keer. Wordt niet beter, hè? Zit er achterin? Ja. Nou, dan doen we het voor. Okay. Dus nu maakt het niet zoveel uit. Als je een wedstrijd doet, dan wel. Maar ja, als je nu, weet ik veel, moet je ietsjes harder trappen. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Nee, dat maakt niet zoveel uit, want er staat vandaag een rustige training op het programma. Donderdag rijden Jan-Willem van Schip en Joeri Havik de koppelkoers op het EK in Apeldoorn. En dat doen ze in de regenboogtrui, nadat ze afgelopen augustus de wereldtitel pakten in Glasgow. Nieuw-Zeeland plus 10, 34 Nederland. Hoeveel punten krijgt Nederland? 4. Dan moeten ze het gaan halen. Ja, ze halen het. Wereldkampioen. Ze halen het. Als je er nu weer aan terug bent, denk ik, het is gewoon vet. Het is bijzonder. En het is ook... En ook in de voorbereiding was het ook echt vet. Dat ze tegen elkaar zeiden, ja, het moet echt kunnen. Nu kan het echt. Nu weten we echt hoe het moet. Dus we wisten dat het erin zat. Maar ja, je moet het nog wel uitkrijgen, zeg maar. Dus het is wel heel vet dat het gelukt is. Ja, alles viel toen op zijn plek voor Jan-Willem van Schip en zijn maatje Joeri Havik. En dat is volgens Joeri Havik te danken aan het blinde vertrouwen op elkaar. Ja, dat groeit wel door de jaren heen. Dus hoe meer wedstrijden je samen rijdt, hoe meer situaties je in het diepe gegooid wordt. Hoe meer je weet hoe die ander gaat reageren. Maar dat blijft werken. Want toevallig, de laatste training had Jan-Willem een off-day. En hij kwam een keer niet naar beneden. Maar ja, normaal kom je altijd naar beneden. Want anders is die ander de sjaak. En als ik volle bak sprint, wat mijn job is, en hij komt niet naar beneden, kan ik niet herstellen. Toen heb ik hem s'avonds nog gebeld van, luister, als jij niet naar beneden komt, dat is hetzelfde dat je tegen een kind zegt, spring maar, ik vang je op. En één keer vang je hem niet op, dan durft het kind niet meer te springen. Ja, dan moet je dat heel duidelijk naar elkaar uitspreken. En soms een soort hard tegen elkaar durven zijn. En dan weet je ook weer wat die ander echt nodig heeft in de wedstrijd. En kan je daar weer op gaan vertrouwen. Eigenlijk, nu zoeken we die situaties op dat het eigenlijk misgaat. Ja, dan moet je door de zure appel heen. Maar daar is wel weer de ruimte om te groeien. Want ze zijn altijd bezig met groeien en meters maken. Vandaag trainen ze in Amsterdam achter de Dernie, een brommertje. Zodat ze weinig wind vangen en veel snelheid kunnen maken. Ja hoor, prima. Ja? Goed om even, ja, gewoon weer even alles te prikkelen. Weer alles op orde te krijgen. Hey, en Joeri, jij komt echt uit een wielrenfamilie. Kees Stam, dat is je opa. Jij bent een neef van Danny Stam. Jan-Willem, jij komt uit een heel ander nest. Kunnen jullie gebruik maken van die verschillen, ook in jullie persoonlijkheden? Hoe vullen jullie elkaar aan? Heel zwart-wit is dat ik altijd al de man van de ervaring was en zei van ja, je moet gewoon zo doen, want zo doen we het al 100 jaar. En met koppelkoersen, wat heel technisch is, is dat heel vaak ook zo. Maar andere dingen, ja, dan heb je een beetje meer iemand nodig die out of the box deed, want dat deden ze 20 jaar geleden nog niet zo goed. En dan kwam Jan Willem er weer in. Van ja, waarom doen we het niet gewoon zo? Want dat kunnen we ook gewoon proberen. Heb je daar een voorbeeld bij? Nou ja, misschien soms wil hij proberen van... nou, we gaan alleen maar op de rechte stuk aflossen. Gast, die moet in de bocht aflossen. Ja, we gaan het gewoon proberen. Ja, dan rijd ik naar een training. Een kwartier lang alleen maar op de rechte stuk aflossen. En ik denk, ja, dit gaat niet sneller. En achteraf zegt hij, nee, wat een slecht idee. Ja, letterlijk. Was het idee. Werkt niet op het rechtstuk. Het is echt beter om het in de bocht te doen. Maar ja, ik vond het heel cool. Ik vond het heel vet om te proberen. En ik vond het heel leuk. En Jury dacht, nou, omdat jij het wil. Donderdag is het zover. Dan komen ze in actie op het EK baanwielrennen in Apeldoorn op de koppelkoers. En daar hopen ze natuurlijk een medaille te pakken. Het is natuurlijk een heel technisch-tactisch spelletje, dat baanwielrennen in een peloton. Het is geen tijdonderdeel wat zeg maar voorspelbaar is. En daarom zouden we ook tevreden kunnen zijn als het zilver of brons is, de volgende dag. In eerste instantie balen we gewoon. Maar ja, we gaan wel van start als dat we zouden kunnen winnen weer. En dat gaan we proberen. Maar gewoon even winnen wordt het zeker niet. De baanwielrenners Jury Havik en Jan-Willem van Schip in een reportage van Sarah Westval. Vandaag begint het EK. Het is 6:55. Vandaag 8 jaar geleden overleed David Bowie. Hij was een geweldige muzikant, tekstschrijver, zanger, kunstenaar. Vlak voor zijn dood was ik naar de tentoonstelling over hem in het Groninger Museum geweest. En daar raakte ik nog meer doordrongen van zijn impact. Want ik groeide op met David Bowie. Hij was er gewoon. Nou ja, helemaal niet gewoon natuurlijk. Maar hoe bijzonder, dat werd kristalhelder. En daardoor kwam zijn dood wel nog meer als een schok. Vandaag, daarom op zijn sterfdag, Ashes to Ashes. David Bowie. Ashes to Ashes. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Vliegtuigenbouwer Boeing zegt er alles aan te doen om te achterhalen wat er mis is gegaan met de 737 MAX 9 toestellen. Vrijdag verloor een vliegtuig een onderdeel tijdens een vlucht. Daarna heeft de VS een vliegverbod ingesteld voor alle toestellen van dit type. De topman van Boeing erkent dat het bedrijf een fout heeft gemaakt. Er rijden geen internationale treinen vanuit Nederland naar Duitsland. Vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen is er een grote spoorstaking in Duitsland aan de gang. Tot vrijdagavond ligt het treinverkeer voor een groot deel plat. Er is wel een nooddienstregeling. De vraag is hoeveel treinen er in Duitsland rijden. Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen weer raketten afgevuurd en drones gelanceerd richting schepen op de Rode Zee. Het Amerikaanse en Britse leger hebben zeker 18 drones en 2 raketten uit de lucht gehaald. Er zou geen schade zijn. Houthi-rebellen vallen al geruime tijd schepen aan die een link zouden hebben met Israël. En in Polen zijn 2 politici opgepakt die nog een celstraf uit moeten zitten. De oud-bewindslieden van de voormalige regeringspartij waren naar het paleis van partijgenoot en president Duda gegaan. De nieuwe premier van Polen beschuldigt Duda van het belemmeren van de rechtsgang. Het weer zonnig en koud. In de middag liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen vaak bewolkt en ook iets warmer, 2 tot 5 graden. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Een korte file te melden op de A27 richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 tot 10 minuten extra reistijd. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie, samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven, met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op concertgebouw.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Aldi presenteert... Nergens goedkoper. Deze week kruimige aardappelen, 10 kilo voor slechts €3,69. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De eerste marathon op natuurijs was gisteravond in de Achterhoek in Winterswijk. Het was ook de allereerste keer dat de marathon daar werd gereden. En dat maakt het dorp meer dan trots, hoort de verslaggever Bo Heimessen. Het is helder weer, het vriest, het is -3, het is koud en Winterswijk is er klaar voor. De eerste marathon op natuurijs wordt hier vanavond gereden. Er staan hier honderden mensen langs de baan. En ze zijn er maar wat trots op, want deze baan ligt er pas 3 jaar. Toch dachten ze al dat het wel eens zou kunnen lukken. Ja. Vorige keer zaten ze er ook al heel dichtbij. Alleen toen begon het toch weer te dooien. Toen moesten ze het afzeggen. Dat was 6 weken geleden, nu is het gelukt. Ja, bijzonder moment toch? Het is omdat hier, heb ik begrepen, het ijs kwalitatief beter was dan in Haaksbergen. Want in Haaksbergen voldeden ze ook aan de eisen. Ja, 3 centimeter. Ja. Maar goed, het is Winterswijk gegund, dus leuk. En met prachtig weer. Die gemeenschap, die energie, die van al die mensen, die hebben dit allemaal klaargestoomd. Want die hebben het geregeld dat die marathon er nu is, zeg ik. Auke Spijkstra, u bent meer dan 25 jaar voorzitter van deze ijsvereniging die sinds 1887 bestaat. Kun je dit wel natuurijs noemen, zo'n skielerbaan? Ja, dit is wel natuurijs, want dit is echt natuurijs. Wij sproeien erop, maar anders gingen ze dat met de gierkant om, maar wij sproeien erop. En dat plakt gelijk aan het bitumen en dat is heel hard. Mm-hmm. Want als er één nacht gevroren heeft en er zit zo'n beetje 3-4 millimeter op, dan kunnen ze hier schaatsen. Ja. Wat betekent deze avond voor u? Prachtig, prachtig. Ja. Oh meneer, u wordt helemaal emotioneel. Nee. Maar dat was niet mijn bedoeling. Nee, helemaal niet. Ik word dan niet emotioneel. Maar ik vind wat er allemaal komt, dat wekt toch emoties op. Dat die mensen daar zo achter staan. Dat is mooi. Absoluut. En nu kan het dan echt beginnen, want het is bijna 7 uur en dan rijden de vrouwen. Eens kijken of het mag storen, want de schaatsen worden hier aangetrokken. Heb je het ijs al gezien? Wat denk je ervan? Het ziet er erg mooi uit. Ik had allemaal gaten verwacht, maar ik keek net met die vonnen en we dachten, nou, het lijkt net op 10 al. Dus, Oh ja? Wat verwacht je? Ja, ik verwacht wel dat het erg koud gaat worden. En best wel een zware wedstrijd, want ik denk dat iedereen er wel zin in heeft. En veel mensen wat willen laten zien, dan gaan we het zien. De mannen maken zich nu klaar voor hun race. En die gaat straks na 8 uur beginnen. En ze zitten hier al klaar op de houten bankjes. Ja, ik ga het zien. Ik heb net gekeken, rondje gelopen langs de baan. Het zag er echt fantastisch uit. Ja, we hebben al grapjes gemaakt van misschien kan het vandaag wel de snelste marathon ooit worden. Maar nee, dat niet. Maar het ligt er zeker goed bij. Dames en heren, winnares van de allereerste natuurijswedstrijd hier in Winterswijk. Hier is Marijke Groenewoud! Marijke Groenewoud is de grote winnaar. En bij de mannen wint Harm Visser. En het is Harm Visser! En daar stapt Gary Hekman van het ijs. Hij was de winnaar vorig jaar in Burgum. En nu stapt hij anders van het ijs af. Het aanvallen loonde vandaag en dat is over het algemeen niet in mijn voordeel. En morgen? Moet je dan morgen weer aan de bak? Ja, ik denk dat we morgenavond in Noord-Laren weer rijden. En ik denk overmorgen misschien nog wel. Ja, een meerdaagse kan wel eens gaan komen. Ja, ik denk dat we 3 dagen koers hebben. En dan staat zaterdag nog gewoon weer kunstijs op de wedstrijd. Okay. Ja. 5 koersen in de week, dus hoeven we niet meer te trainen. Dat scheelt er weer. En de benen? Ja, niet echt geleden over het algemeen. Dat is alleen op een gegeven moment, je moet de finale keuzes maken. En dan gok je op een gegeven moment een beetje verkeerd. Ja. Dat is het spel ook. Ja. En toch wat teleurgesteld naar huis? Ja, nogal. Een verslag van Bo Heimersen over de marathon in Winterswijk. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. In Bhutan heeft de oppositiepartij de Democratische Volkspartij de verkiezingen gewonnen. De kwakkelende economie was het grote thema en dat is opvallend, want het Zuid-Aziatische land staat erom bekend dat het geluk van inwoners belangrijker is dan economische groei. In de grondwet is zelfs vastgelegd dat het bruto nationaal geluk de belangrijkste meetlat is om te zien of overheidsbeleid succesvol is. Correspondent Aletta André vanuit New Delhi. Aletta, hoe doen ze dat eigenlijk, dat geluk meten in Bhutan? Ja, er is een heel uitgebreide index voor ontwikkeld met belangrijke pijlers, hoofdpijlers, waaronder bijvoorbeeld milieubehoud en cultureel behoud. En daaronder weer onderdelen op basis waarvan ook beleid wordt gemaakt. En er wordt daar regelmatig volksonderzoek naar gedaan. En als je die onderzoeken leest, dan zie je in de uitslag dat Bhutanezen echt niet overdreven gelukkig zijn. En dat ze natuurlijk ook best waarde hechten aan materiële zaken, maar ook aan die unieke pijlers, waar waarop de overheid beleid moet baseren. Bijvoorbeeld die culturele etiketten, waaronder een verbod op niet-traditionele bouwstijlen of het buitenhouden van ketens als McDonald's, dat soort dingen. Dat wordt door veel mensen heel belangrijk gevonden en draagt dus ook bij aan hun geluk. Maar dat wil niet zeggen dat, dat de economie niet belangrijk is. Dus betere wegen, banen, betaalbaar eten, dat zijn ook allemaal dingen die belangrijk zijn. En levensstandaard is ook een onderwerp van die index. Dus het gaat er meer om dat enkel economische groei niet het doel mag zijn. Economische ontwikkeling moet gelijk verdeeld zijn, duurzaam zijn en het moet worden ingezet voor het verbeteren van al die geluksaspecten. Dat is althans de ambitie van die ontwikkelingsfilosofie. Maar goed, het gaat dus op dit moment wat minder met de economie van Bhutan. Hoe komt dat? Nee, de werkloosheid is heel groot. Jeugdwerkloosheid was vorig jaar zelfs 30%. De inflatie is hoog en de schulden van de overheid lopen op. Meer dan 10% van de mensen worstelt zelfs om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. En dat komt voor een heel aanzienlijk deel echt door de pandemie. Want Bhutan had een extreem strenge lockdown. Niemand kwam het land in. En toerisme, wat best wel belangrijk is voor de economie, dat werd pas in september vorig jaar heropend. En nog steeds staat het op een laag pitje. Ongeveer een derde van het aantal toeristen dat voor de pandemie jaarlijks kwam. En het pijnlijke gevolg daarvan is dat heel veel mensen vertrekken. Het aantal visums dat werd verstrekt aan Bhutanezen voor andere landen, vooral jongeren, is echt verveelvoudigd in heel korte tijd. En op een klein land is die impact heel zichtbaar. Vorig jaar vertrok 2% van de bevolking en maar liefst 16% van het ambtenarenapparaat verdween. Dus dat heeft ook weer een soort van ripple effect op die economie. Ja, en dat was dus blijkbaar ook terug te zien bij de verkiezingen, dat economie inmiddels wel een belangrijk thema is. Ja, zeker. Nee, de onvrede bleek in november al. Het was de eerste verkiezingsronde en daar kwam de zittende regeringspartij niet doorheen. En de twee overgebleven partijen hebben het in hun campagne vooral over de economie gehad. En beloftes hoe ze het willen gaan verbeteren. Waterkracht bijvoorbeeld willen ze in gaan investeren. Het is nu al een exportproduct, maar dat potentieel is nog veel groter volgens de partijen. Ook de winnende partij, de PDP, die belooft meer banen te creëren. Ook in industrieën zoals staal en cement. En er moet een nieuwe economische zone aan de grens komen bij India. Dat was al eerder bedacht door de koning van Bhutan. En dat moet nu echt van de grond gaan komen. Dus vooral over de economie ging het. En betekent dat ook dat die economische groei dan toch ook in Bhutan belangrijker gaat worden? Niet belangrijker dan geluk, maar het is nodig voor het geluk van de mensen. Dat wordt nu gezegd. Dus BNG blijft de ontwikkelingsfilosofie van het land. Dat staat in de grondwet. En dat wordt ook echt geloofd door de meeste mensen. Dat het ook niet haak staat op economische groei. Een zekere mate van economische groei is nodig voor veel van die andere pijlers. Gezondheidszorg, infrastructuur, levensstandaard. En ook voor mentaal welzijn moet je wel in je basisbehoeften kunnen voorzien. Dus dat de economie nu bovenaan staat, ja, dat is vooral omdat het er zo slecht mee gaat. Niet omdat die andere pijlers volledig vergeten zijn. Of omdat men niet meer gelooft dat die economische groei wel duurzaam moet zijn. En uiteindelijk moet leiden tot geluk. Dankjewel, correspondent Aletta André over Bhutan. Heeft de bekendste influencer van Italië haar volgers om de tuin geleid? Het OM in Italië doet daar onderzoek naar. Het gaat om Chiara Ferragni, onder modeminnaars wereldberoemd. Vorige maand raakte ze in opspraak, want bij een samenwerking voor het goede doel bleek dat ze geen geld heeft overgemaakt uiteindelijk naar een kinderziekenhuis, terwijl klanten daar wel vanuit gingen. Italië-consument Helene Daans. Helene, dit is dus blijkbaar een groot schandaal in Italië. Is zij zo groot, deze Ferragni? Zeker, zij is gigantisch. Je moet haar zien als een soort Italiaanse Kim Kardashian. Ze begon in de mode, maar werd van daaruit een zeer succesvol Instagram-ondernemer op alle vlakken. Ze heeft meer dan 29 miljoen volgers, dus ruim meer dan er Nederlanders zijn bijvoorbeeld. Ze heeft een eigen merk in de make-up bijvoorbeeld. En verder wordt ze gesponsord, ja, eigenlijk door alles wat los en vast zit. Ze heeft samenwerkingen met ongeveer elk product wat je kan bedenken, Coca-Cola, Nespresso, dat is echt haar verdienmodel. En regelmatig zegt zij daarbij ook te werken voor het goede doel, geld af te staan aan goede doelen. En dat is nu precies wat het OM gaat onderzoeken, of dat wel zo is. Dus dat is natuurlijk wel zeer kwetsbaar voor haar. Ja, want ze raakte dus in december in opspraak, want had geen geld geschonken aan een kinderziekenhuis, terwijl mensen daar wel van uitgingen. Wat ging er mis? Zij had een samenwerking met een merk van Pandoro. Zeer bekend Italiaans kerstbrood hier. Iedereen koopt dat voor kerstmis. En zij had dat gepromoot. Speciaal soort Pandoro met roze suiker. Want alles wat zij verkoopt is roze en met glitters en zo. En ze had in die promotie gezegd... een deel van de opbrengsten die gaan naar een kinderziekenhuis in Turijn... om nieuwe apparatuur te kopen. Maar wat blijkt nu? Zij blijkt van tevoren al een relatief klein bedrag, 50.000 euro, aan dat ziekenhuis te hebben gegeven. Maar dat was totaal niet in verhouding met wat er met die actie uiteindelijk verdiend is. Want je zou verwachten dat je dat geld achteraf overmaakt op basis van hoeveel je hebt verkocht. Dat is dus niet gebeurd. De consumentenautoriteit is daarachter gekomen. Die heeft haar al beboet voor 1 miljoen euro. Maar dat is blijven dooretteren. En nu komt er dus ook een formeel onderzoek. Want... Vermoeden ze dat er meer is gebeurd? Ja, kennelijk is er informatie opgedoken waaruit blijkt dat zo'n boete niet voldoende zou zijn, maar dat zij misschien willens en wetens slecht heeft gecommuniceerd met haar klanten, echt om de tuin heeft geleid. En dat zou neerkomen op commerciële fraude en dat is een misdaad. Dus het OM wil dat nu grondig gaan onderzoeken. En het is echt een heel high-profile zaak in Italië. Het is heel vaak voorpagina nieuws. Omdat die Ferragni dus al veel vaker dit soort samenwerkingen heeft gehad. Dus zij heeft al poppen verkocht tegen pesten en paaseieren voor autistische kinderen. Bedenk het allemaal maar. Dus al die acties moeten nu ook worden onderzocht om te kijken... heeft die Ferragni daar ook misleiding gepleegd... met het risico dat zij nog een hogere straf zal krijgen. Wat zegt zij zelf hierover? Zij is nu al een tijdje afwezig van social media, wat zeer ongebruikelijk is voor haar. Dus, maar via een persbericht heeft ze gezegd, via één story vorige week, dat zij een fout heeft gemaakt, dat ze daar spijt van heeft. Maar ze zegt, mensen maken fouten. Ze heeft 1 miljoen euro meteen overgemaakt aan dat kinderziekenhuis. Om haar spijt te betuigen. Maar verder vindt zij de maatregelen een beetje disproportioneel. Want zegt zij, ik heb gehandeld ter goeder trouw. Tegelijkertijd, ze verliest wel snel volgers. Dus zij zal hopen dat dit onderzoek zo snel mogelijk voorbij is. En dat er een conclusie komt. Zij blijft zeggen, ik vind het belangrijk dat als ik geluk heb in het leven... om mijn rijkdom te delen met anderen. Ze zegt, dat ga ik ook blijven doen. Maar ja, het OM staat daar dus veel sceptischer tegenover. En dus we moeten eerst eens dat onderzoek afwachten om te weten waar het heen gaat met de reputatie van deze zeer bekende influencer Chiara Ferragni. Italië-correspondent Helene Daens. Meer dan 3 miljoen werknemers hebben vorig jaar een extra zakcentje gehad. Dat meldt nu.nl. Naast een loonsverhoging kregen ruim 3 miljoen mensen ook nog een eenmalige uitkering in 2023. En dat was gemiddeld 946 euro bruto. Het blijkt volgens nu.nl uit cijfers van de werkgeversvereniging ABVN. Bedrijven doen dat om personeel te behouden in tijden van inflatie en een krappe arbeidsmarkt. De ABVN ziet dat de eenmalige uitkering in de loop van de jaren steeds hoger wordt. 2021 was dat nog gemiddeld 500 euro extra voor een werknemer. Een jaar later 664 euro en vorig jaar dus een krappe 1000 euro. Mensen die vorig jaar meer dan 57.000 euro spaargeld hadden... die gaan daarover meer belasting betalen dan ze misschien hadden gedacht, schrijft het FD. Het rendement waarmee de Belastingdienst gaat rekenen... gaat omhoog van 0,35 naar 0,92%. Heeft de fiscus volgens de klant gedaan... omdat de rentes afgelopen jaar hoger waren dan verwacht. Toch schrikken spaarders daarvan, zegt een expert vermogensplanning in het FD. We merken bij onze klanten dat die er na de lage rentepercentages... van de afgelopen jaren van uitgaan... dat ze over hun spaargeld geen of nauwelijks belasting hoeven te betalen. Bij Omroep Rijnmond reageren prominente politici op het stoppen van de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Komend najaar wil hij na 15 jaar de ambtsketen afdoen. De missionair premier Rutte zegt dat Abu Talib een hart heeft voor de mensen in zijn stad. En ook Abu Talibs voorganger in Rotterdam, Ivo Opstelten, heeft mooie woorden. Maar ik vind, hij is mijn burgemeester, want wij zijn Rotterdammers. En ik vind dat hij het, dat wil ik ook zeggen, dat hij het heel goed heeft gedaan als burgemeester. In alle opzichten. Sterk boegbeeld, zowel in de stad als in ons land voor Rotterdam. En dat zal niemand zijn ontgaan. Ook leuk om dat markante stemgeluid van Ivo Opstelten weer eens te horen. Dat is lang geleden eigenlijk, hè? Verder zegt de Rotterdamse wethouder Kannemans nog dat we onze handjes mogen dichtknijpen dat we Abu Talib de afgelopen 15 jaar hebben gehad. En het uitdelen van gratis krantenabonnementen aan mensen die dat niet kunnen betalen heeft een positief effect, schrijft het AD op basis van een onderzoek van een communicatiewetenschapper. Mensen die de gratis krant kregen voelen zich beter geïnformeerd en vertrouwen meer op de keuzes die ze maken. Voor dit onderzoek kreeg een groep mensen vorig jaar een gratis abonnement op de regionale krant De Gelderlander. Volgens de onderzoeker is de opvallendste uitkomst dat mensen dankzij het abonnement meer invloed ervaren op hun omgeving en meer kunnen meepraten en meedoen aan discussies. En ze hebben ook meer zelfvertrouwen bij het maken van keuzes. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De eerste files van de ochtendspits verschijnen ten tonele. En ook het eerste ongeluk, de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Van Bielenoordbrug ging het mis. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Circles van Crystal. De actie Kerkbalans bestaat 50 jaar. Vrijwilligers gaan tijdens deze jaarlijkse actie bij kerkleden langs om een financiële bijdrage te vragen voor hun plaatselijke parochie of gemeente. Vandaag staan deze vrijwilligers centraal bij de landelijke aftrap. Ad Sozef is al jaren vrijwilliger bij deelgemeenschap De Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis. En dat valt onder de parochie De Goede Herder. Ad Sozef, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang bent u al vrijwilliger? Ik ben, ik denk, ruim 60 jaar. Zo? Ik ben al heel vroeg begonnen in mijn eigen parochiekerk in Onsersdijk. Als misdienaar en later al op 16-jarige leeftijd als koster. Dus, en dat heb ik al die tijd zo volgehouden tot nu toe. Ja, want nu doet u dus mee aan Kerkbalans. Waarom doet u dat? Nou, het is eigenlijk ontstaan ruim 12 jaar geleden, toen ik penningmeester werd van onze parochie, van onze deelgemeenschap. En toen zag ik voor het eerst de balans. En toen dacht ik, nou, dat gaat niet goed. Ik kan uitrekenen wanneer de kerk of het licht in de kerk definitief uitgaat. En dat heb ik op de eerstvolgende zondag, na afloop van de viering, heb ik dat de parochianen medegedeeld. Ik zeg, we kunnen twee dingen doen. We kunnen wachten tot het zover is. Maar we kunnen ook zeggen, luister, we moeten in actie komen om te zorgen dragen dat we voldoende middelen blijven houden, nu en in de toekomst, om de kerk open te kunnen houden. En toen zijn we dus met vijf acties gestart. Voor onder andere Sinterklaasbezoek, et cetera, et cetera. Daar ging de opbrengst zo de zak in van Sinterklaas te behoeven van de kerk. En zo hebben we allerlei activiteiten gedaan. Ja. En toen heb ik gezegd van, ik vind prima dat we dat gaan doen, maar alleen één ding, geen vrijwilligers die al bezig zijn. Dus ik heb gevraagd nieuwe vrijwilligers En als u nog geen vrijwilliger bent, dan bent u hartelijk welkom om uw talenten in te zetten voor datgene wat we in onze kerk willen bereiken. Nou, het heeft er geleid dat ik 65 nieuwe vrijwilligers had vanaf dat moment. En wat belangrijk is dat het bedrag, het saldo, of tenminste het resultaat wat negatief was, 20.000 euro, werd uiteindelijk is het omgezet in positief 20.000 euro. Maar het belangrijkste is wat er toen vanaf dat moment gebeurd is. De saamhorigheid in onze geloofsgemeenschap is gigantisch gestegen. En dat heeft ertoe geleid dat de actie Kerkbalans vanaf dat moment een hele goede bijdrage heeft geleverd aan de dekking van de kosten die wij als deelgemeenschap hebben. Want u weet, of niet, maar dat is, wij krijgen geen subsidie van de overheid. Nee. We zijn helemaal bedruipend. We kunnen ook geen beroep doen op allerlei fondsen van banken en dergelijke, omdat kerkelijke instellingen nooit gesubsidieerd worden. Dus we zijn echt afhankelijk van ons eigen om de zorg te dragen dat we voorzien aan onze eigen middelen. Maar zo te horen heeft u echt heel veel mensen kunnen mobiliseren. Dus wat dat betreft is het ook meer dan alleen maar dat geld ophalen. Precies, nou dat zeg ik ook. Ik dacht, die saamhorigheid, de sfeer in de parochie, die saamhorigheid heeft geleid dat mensen zich thuis voelden. Dat ze een plek hadden waar ze erbij mochten horen. Veilig gevoel, saamhorigheid zeg ik al. Maar ook samen met elkaar het geloof beleven en ervaren en getuigen van te zijn. Maar ook samen de kerk vormgeven, zoals naar binnen als naar buiten toe. Het thema van de actie Kerkbalans is dus op weg naar de kerk van morgen. Nou, en dat, daar hebben we toen die basis voor gelegd. Ja, ja, want, en dat is ook belangrijk, want het kerkbezoek loopt op heel veel plekken terug. Is dat bij u dan niet het geval? Jawel, het is wat wij zien is niet alleen. En dat is overigens hoofdzakelijk ontstaan door de pandemie. Toen hebben we gedacht van nou, na die pandemie dan denken we dat iedereen weer terugkomt. Maar dat is helaas niet het geval geweest. En dat is niet alleen bij onze kerk, onze locatie, maar dat is bij alle geloofsgemeenschappen is hetzelfde verhaal. Men heeft een alternatief gevonden voor de zondagmorgen, door bijvoorbeeld de kerk te volgen of de eucharistie te volgen via de tv, et cetera. Ja. Maar toen is er eigenlijk het proces wat al ervoor ingezet was, is sneller gegaan dan iedereen verwacht had. En die gevolgen zien we ook. Dat is één. Toetreding voor jongeren, helaas, daar hebben wij geen. Dat is ook moeilijker om de jongeren te bereiken. Maar ook dus inmiddels is het zo dat de vergrijzing die slaat toe. En dat zie je dus ook aan de huidige kerkgangers. Nou, en u ligt het in ieder geval niet. Dank u wel, vrijwilliger Ad Sozef, die zich dus inzet voor de actie Kerkbalans. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ga mee met je tijd. Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De gemeente Westerwolde daagt het COA voor de rechter omdat er meer asielzoekers in Ter Apel zijn dan afgesproken. En Boeing belooft tot op de bodem uit te zoeken wat er mis is met de 737 MAX 9 toestellen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De topman van Boeing geeft toe dat de vliegtuigbouwer een fout heeft gemaakt met de 737 MAX 9. Vrijdag verloor een toestel van dit type tijdens de vlucht een paneel met een gat in de romp als gevolg. Het vliegtuig kon wel veilig landen. Een dag later stelde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit een vliegverbod in voor alle toestellen van dit type. De topman van Boeing zegt in een toespraak voor personeel dat het bedrijf er alles aan zal doen om te achterhalen wat er mis is gegaan. De politie in Ecuador heeft een einde gemaakt aan een gijzeling bij een televisiezender. Een groep gewapende mannen verstoorde een live-uitzending van een tv-station in het zuiden van Ecuador. Op beelden was te zien dat ze medewerkers van de zender bedreigden en voorwerpen bij zich droegen die op explosieven lijken. Na zo'n anderhalf uur meldde de politie dat alle 13 indringers waren gearresteerd. Vermoedelijk zijn het drugscriminelen. In Ecuador geldt de noodtoestand nadat een beruchte drugsbendeleider was verdwenen uit zijn cel. Voor de rechtbank in Groningen begint later vandaag het kort geding van Westerwolde tegen het COA. De gemeente wil afdwingen dat het aantal asielzoekers in de opvanglocatie van Ter Apel teruggaat naar maximaal 2000. Sinds november verblijven er structureel honderden mensen meer. Als het COA zich niet strikt aan het maximum aantal gaat houden, wil de gemeente Westerwolde een dwangsom van 25.000 euro per dag. Eerder deze week noemden Groningse gemeenten en de commissaris van de Koning de situatie in Ter Apel kritiek en ze eisen actie van de politiek. Treinpersoneel in Duitsland is begonnen aan een 3-daagse spoorstaking. Tot vrijdagavond rijden er vrijwel geen treinen. Ook reizigers van en naar Nederland krijgen daarmee te maken. Dit is de 3e staking in korte tijd. Vakbonden en Deutsche Bahn komen er niet uit bij cao-onderhandelingen. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft prostaatkanker. Dat is de reden dat hij eind vorige maand in het geheim een operatie onderging. Afgelopen weekend bleek dat Austin dagenlang in het ziekenhuis lag zonder medeweten van president Biden. Austin liep na de operatie een urineweginfectie op, waarvoor hij nu nog altijd in het ziekenhuis wordt behandeld. Voetbalclub Bayern München houdt volgende week vrijdag een herdenkingsdienst voor Franz Beckenbauer. De Duitse voetballegende behaalde grote successen bij de club en overleed zondag op 78-jarige leeftijd. Bayern nodigt iedereen uit in de Allianz Arena om hem te herdenken. Beckenbauer won meerdere Europese en landstitels met de Bayernse club en hij was er bijna 15 jaar voorzitter. Het weer zonnig en koud vandaag. In de middag liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen vaker bewolkt en iets warmer, 2 tot 5 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er komt een ongeluk bij op de A15 richting Rotterdam bij de Thomassentunnel vanaf de Maasvlakte af. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is daar ongeveer 5 tot 10 minuten. En ook de N57 mag meegenieten vanuit Middelburg. Vanaf Hellevoetsluis viel het tot aan de aansluiting met de A15. Daar doe je er 10 minuten langer over. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ja, 2024 staat voor extra voorpret. Want de jackpot van 10 januari staat op 8,1 miljoen netto. En je maakt kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De situatie in en rond de opvanglocatie en het aanmeldcentrum Ter Apel is kritiek. Dat stond begin deze week in een brief van de provincie Groningen en 9 Groningse burgemeesters die daarmee de gemeente Westerwolde willen steunen. Die gemeente, waarin Ter Apel ligt, heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, voor de rechter gedaagd. En dat kort geding is vandaag. De gemeente wil afdwingen dat het aantal asielzoekers in de opvanglocatie Ter Apel wordt teruggebracht naar maximaal 2000 mensen. Marco Visser is fractievoorzitter van Gemeentebelangen Westerwolde. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u als gemeente tot deze stap besloten? Zo'n kort geding. Nee, de afspraken tussen gemeente en COA worden eigenlijk al jaren geschonden. De 2000 die we hebben afgesproken dat er maximaal mogen verblijven, wordt stelselmatig overtreden. En ja, op een gegeven ogenblik zou je toch moeten gaan afdwingen dat deze afspraken toch worden nagekomen. Ja, misschien kunt u nog even vertellen wat dat betekent voor Ter Apel. Nou, Ter Apel is een dorp van ongeveer 9.500 inwoners. En wij vangen daar 2000 vluchtelingen op. En die verhouding is natuurlijk al discutabel. En het geeft ontzettend veel overlast in en om het COA-complex door een kleine groep zogenaamde veilige landers. Wat is precies de eis die u nu in dat kort geding neerlegt bij het COA? Nou, de eis is eigenlijk gewoon in eerste instantie van hou je aan deze 2000 die we hebben afgesproken. Maar het gaat wel iets breder in de bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA staat onder andere ook in dat er gezorgd moet worden dat er zo min mogelijk overlast is. Nou, dat lukt ook helemaal niet. En ja, maar primair gaat het om maximaal 2000 opvangplekken. Dat ze die niet gaan overtreden. En hoe vaak wordt dat op dit moment overtreden? Na de laatste paar maanden gewoon elke dag. Dus er zijn er nooit minder dan 2000? Nee, de afgelopen paar maanden is het maar zelden dat we beneden de 2000 zitten. Tegelijkertijd, wat voor het COA natuurlijk geldt, is dat ze waarschijnlijk dan ook geen andere plekken hebben om die mensen naartoe te brengen. Dat klopt. Daar zullen ze zich waarschijnlijk ook op beroepen, overmacht. Maar als je al 2 à 3 jaar boven die 2000 komt, ja, is het dan nog overmacht of is het gewoon wanbeleid? U zegt eigenlijk regel het. Maakt ons niet uit hoe, regel het. Ja, klopt. Geert en Bogaert is bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het bijzonder dat een gemeente een uitvoeringsinstantie als het COA voor de rechter sleept? Ja, dit zijn bijzondere zaken. Sowieso slepen in Nederland overheden elkaar zelden voor de rechter. En al helemaal als het om de naleving van bestuursovereenkomsten gaat. En wat zegt dat dan over de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente en in dit geval het COA? Ik denk niet eens dat de verhouding tussen het COA en Westerwolde nou per se het probleem is. Ik denk vooral, en dat heeft Westerwolde al op verschillende manieren proberen duidelijk te maken, die willen een noodkreet afgeven dat het onhoudbaar wordt daar en dat er iets moet gebeuren. Dat hoorden we net ook. Zou het misschien het COA zelfs wel goed uitkomen, omdat zij daarmee ook weer een sterkere argument hebben richting de overheid? Nou, ik denk dat het COA zal niet rouwig zijn als zij meer mogelijkheden krijgen om elders in het land ook asielzoekers te vestigen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de waarde van zo'n bestuursovereenkomst. En andere gemeentes die overwegen om zo'n overeenkomst met het COA te sluiten om ook een AZC te vestigen, pardon, die zullen naar deze zaak kijken en zich de vraag stellen, stelt zo'n overeenkomst nog iets voor? En natuurlijk wil ook het COA dan dat als zij beloven dat het er 2000 zijn, ze dat ook kunnen waarmaken. Dus ik denk dat ook het COA het liefst gewoon mogelijkheden heeft om zich aan overeenkomsten met gemeenten die wel willen te kunnen houden. Dan is dus de grote vraag, hoe kansrijk is dit? Ja, dat is dat is altijd een ingewikkelde vraag. Het zal, denk ik, inderdaad een vraag van overmacht zijn. Daar zal de rechter een antwoord op moeten geven. Maar de algemene waarde van een bestuursovereenkomst zal denk ik ook meewegen. En dan is het op een gegeven moment van ja, het COA moet dan meer middelen hebben om de problemen ook een keer op de stoep van een gemeente te leggen die helemaal niks doet. Het COA zal misschien een uitspraak kunnen gebruiken, maar ze moeten zich ook verdedigen daarbij voor de rechter. Waar zou het COA zich op kunnen beroepen? Ik denk op overmacht, omdat in het Nederlands recht een beginsel is dat niemand tot het onmogelijke is gehouden, zelfs niet als het je eigen schuld is, omdat je niks hebt aan een bevel waar je niet aan tegemoet kunt komen. Dus dat zullen ze aantonen. In de dagvaarding voert de gemeente Westerwolde ook een aantal punten aan waarvan zij denken dat het wel zou kunnen op het defensieterrein of zo. Dat, denk ik, zal de technisch-juridische discussie zijn. Maar de grote overkoepelende vraag zal zijn, wat is de waarde van een afspraak met het COA? Meneer Visser, denkt u dat u wat dat betreft wel ook een beetje samen kunt optrekken met het COA? Of staat u wel echt tegenover elkaar vandaag? Nee, we zouden uiteraard zouden we liever samen willen optrekken met het COA. Zoals eigenlijk gezegd, het gaat eigenlijk meer om de overkoepelende vraag: wat is een overeenkomst met het COA waard? En op dit moment laat het COA niet zien dat het veel waard is. Nee, want die overmacht, waar we het net ook over hebben, die overmacht, dat is wat u betreft geen argument. Nou, niet als dat al 2 à 3 jaar loopt. Dan is het argument overmacht is wel een beetje weg, denk ik. Ja, meneer Bogaert, hoe kijkt u daarnaar? Want overmacht, daar kun je wel op beroepen. Maar wat natuurlijk meneer Visser zegt, als je dat al 2 jaar doet, dan kun je ook inmiddels zeggen dat is geen overmacht meer, maar wanbeleid. Nou, zeker. Dat argument kan je ook zeker maken. Want het gaat natuurlijk om de vraag of de gevolgen van die overmacht nou zo lang voor de rekening van Westerwolde moeten blijven. En dat is ook een vraag die een rol speelt. En daar zal de rechter ook over gaan. Dus het is niet overmacht, ja, en het moet per se in Westerwolde mis blijven gaan. Er zijn andere mogelijkheden om de gevolgen van die overmacht over het land te verdelen. En daar zal de rechter ook naar kijken. Dank u wel. Geerten Bogaert en Marco Visser, fractievoorzitter van gemeente Belangen Westerwolde. Het COA en de gemeente Westerwolde die willen pas later vandaag na het kort geding echt reageren. En of de gemeente gelijk krijgt van de rechter of niet, dat wordt over 2 weken bekend, want dan is de uitspraak. Het NOS Radio 1-journaal. 13:07. In Nieuwsuur ging het over de boerenprotesten in Duitsland. Boeren protesteren deze week tegen bezuinigingsplannen van de regering. Die willen een aantal belastingvoordelen afschaffen. Hanke Jurgens van het Duitsland Instituut vertelt hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Het kabinet had geld uit het coronafonds overgeheveld naar het klimaatfonds. En dat was om te voorkomen dat er een begrotingstekort zou zijn. En daar heeft het Constitutionele Hof een stokje voor gestoken. Die hebben gezegd, ja, je kan niet het geld uit het ene fonds zomaar even naar een ander fonds overhevelen. Dat betekende dat het kabinet opeens heel erg moest bezuinigen. Dus ze hebben overal vervelende maatregelen moeten nemen. En toevallig waren 2 van die maatregelen die troffen de boeren. Volgens Jurgen speelt de kloof tussen stad en platteland in Duitsland heel sterk. Wat ook heel erg speelt is dat er grote bedrijven de landbouw opkopen, zeg maar, die investeringsbedrijven. En dat de familiebedrijven, de kleinere boeren, hier de klos van zijn. En nu ook zelfs de bioboeren, zo wordt dat ook genoemd. Die hebben dus extra last van de maatregelen van het kabinet. Ja, en hebben de en die demonstreren nu ook mee. Wilco Polinder is dus wat verslaafd aan amateurvoetbalvelden en tribunes. Dit jaar brengt hij er zelfs een boek over uit. En langs de lijn en omstreken vertelt hij hoe zijn passie is ontstaan. Ik denk dat het begonnen is toen ik voetbalde vroeger in de C'tjes en D'tjes. Dan ging je met je clubje, ik had een club dat geen tribune. En dan ging je naar een andere club en dan zag je op het bord dat jouw elftal op het hoofdveld speelde met tribune. Dat gaf toch wel wat extra's altijd. Al zat er niemand op. Ja, misschien een moeder van een ploeggenootje of zo. Ja. Ik denk dat het daar een beetje begonnen is. En het is later uitgegroeid naar dan ben je ergens anders, in een andere stad of in het buitenland. En dan zie je een tribune en dan wil je altijd even kijken wie speelt daar, hoeveel mensen kunnen op, hoe oud is de tribune. Daar is het een beetje mee begonnen. Polinder rijdt het hele land door om amateur voetbalvelden te vinden. En daardoor komt hij soms ook voor een dicht hek te staan. Al houdt dat hem niet altijd tegen. Het is niet heel slim om op nationale radio te zeggen dat ik soms naar binnen sniek, toch? Dus, luister maar heel weinig mensen. Nee, heel weinig. Nee, maar dan ben je dus helemaal in Noord-Friesland. Dan ben je bij een mooie club, zie je even verderop een hele mooie tribune. Die wil je van dichtbij bekijken. En dan is het hek dicht. Ja, dan moet je de volgende dag er weer heen. Ja, nee, dat gingen we niet doen. Dus ik heb heel vaak, heel stiekem, toch wel even een gaatje gevonden. En dat was gisteravond op radio en tv. In Spaanse ziekenhuizen zijn mondkapjes vanaf vandaag weer verplicht, meldt het persbureau EFE. Dat is volgens het persbureau nodig omdat het aantal griep- en covid-gevallen in Spanje weer toeneemt. In ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn mensen weer verplicht een mondkapje te dragen. Een half jaar geleden werden de mondkapjes in Spaanse gezondheidsinstellingen juist afgeschaft, althans de verplichting daartoe. Maar nu presenteert de minister van Volksgezondheid het weer als een gezond verstandsmaatregel. Kritiek in Japan over hulp aan Oekraïne, terwijl het land zelf kampt met de nasleep van de aardbeving op Nieuwjaarsdag. Daarover schrijft de South China Morning Post dat de Japanse minister van Buitenlandse Zaken zondag nog een verrassingsbezoek aan Oekraïne bracht, valt volgens de krant slecht. Veel Japanners vinden dat de prioriteit van de regering bij de binnenlandse ramp moet liggen. Een paar maanden geleden was nog zo'n driekwart van de mensen het eens met Japanse steun aan Oekraïne. Een politicus van de regerende Liberaal-Democratische Partij zegt in een reactie dat Japan Kiev moet blijven steunen, omdat het ook onze oorlog is, aldus die politicus. Opnieuw zijn er documenten vrijgegeven over de overleden Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de BBC gaat het om het vijfde en laatste deel van vrijgegeven documenten. Dit keer zo'n 1400 pagina's. Daar zitten onder meer verklaringen bij van Epstein en zijn ex-vriendin Ghislaine Maxwell. Daaruit blijkt onder meer dat Epstein honderden keren weigerde om vragen van advocaten te beantwoorden. Eerder werden er ook al documenten vrijgegeven in deze zaak. Onder meer een lijst met namen van mensen die banden hadden met Epstein. Veel verrassingen zaten daar niet bij. En in Duitse media veel over die spoorstaking die daar vannacht is begonnen en tot vrijdagavond duurt vanwege vastgelopen CAO-onderhandelingen. Het journaal Tagesschau legt uit wat de rechten van de reizigers eigenlijk zijn. Zoals dat de spoorwegen in sommige gevallen een hotelovernachting moeten regelen. Maar hoe zit het eigenlijk met te laat komen op het werk door deze staking? Nou, dat is volgens Tagesschau de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Dat zou dus betekenen eerder vertrekken, de auto nemen of thuiswerken zoals deze mensen gaan doen. Mijn Arbeitgeber lässt mich im Homeoffice arbeiten. Ich werde jetzt 2 Tage im Homeoffice arbeiten und für den Freitag werde ich dann Zeitausgleich nehmen. Heerlijk hoe de Duitsers dat combineren. Homeoffice arbeiten. Mooie combinatie van Engels en Duits om te zeggen dat ze thuis gaan werken in de komende dagen. En zegt die vrouw, vrijdag neem ik dan een compensatiedag op. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat nog vrij goed op de weg. Toch één bijzonderheid te melden. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Een ongeluk bij de Thomassentunnel. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is ongeveer 5 minuten. En hierdoor ook viel op de N57 vanuit Middelburg. Daar 5 tot 10 minuten vertraging. Mark Overmars is weer in het nieuws. De FIFA heeft laten weten dat ze de nationale schorsing wereldwijd overnemen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat betekent dat voor zijn baan bij FC Antwerp? Ja, je zou eigenlijk denken dat hij gisteren zijn bureau heeft leeg moeten halen. Hè, omdat die schorsing nu is overgenomen. Het ISR, Instituut voor de Sportrechtspraak, had die uitspraak gedaan. In Nederland werd hij toen geschorst. De KNVB heeft dat gemeld aan de FIFA. En die komen nu, daar heeft best overigens even wat tijd tussen gezeten. Dus met het verhaal dat die schorsing is overgenomen. En dan zou je denken, nou, dat is een wereldwijde schorsing. Dus hij gaat ook bij Antwerp nu voor een jaar niet werken. Want het is een schorsing van een jaar en één jaar voorwaardelijk. Maar dat is toch nog niet helemaal zeker, lijkt het. De woordvoerder van Overmarsen van de Club Antwerp zegt, we moeten eerst de uitspraak bestuderen. We hebben nog niet tijd genoeg gehad om te kijken wat de motivatie erachter is. En dan zullen ze kijken, ja, is er nog een beroep mogelijk? Daar is wat onduidelijkheid over. Maar gisteren op deze zender zei Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, die ik hoogacht in deze, van ja, je kunt ook nog zeggen, hij mag niet meer van de voetbalfamilie werken, maar je hebt ook nog zoiets als het arbeidsrecht in België. Het wordt natuurlijk een beetje juridische discussie dan, maar het lijkt me toch aan de andere kant ook niet zo verstandig van een club als Antwerp om die uitspraak in dat opzicht na zich neer te leggen en via wat juridisch getouwtrek. Dus ik denk dat het erop neerkomt dat hij vandaag of morgen toch gewoon dat werk moet neerleggen en dat ze conform de uitspraak van de FIFA een jaar lang geen gebruik mogen maken van zijn diensten. En wat dat dan daarna voor hem betekent, dat moet maar blijken. Maar het lijkt mij er toch op dat hij, of dat nou vandaag of morgen is, zijn baan bij Antwerpen ook gewoon moet neerleggen. Ja, gaan we afwachten. Gisteren de officiële marathon op natuurijs. Ja. En weer een goede dag voor Marijke Groenendaal, Wouter. Ja. Ja, eerst even dat natuurreisje. Je mag er natuurlijk helemaal heel voorzichtig mee zijn. Jullie hadden ook al een reportage erover. Is overigens wel een bijzondere prestatie hoe ze daar met man en macht en met allerlei kunst en vliegwerk zo'n prachtige ijsvloer neerleggen. En het is ook mooi om te zien dat zodra we dat op kunstreis doen, dan komen er een paar mensen kijken. En nu gisteren meer dan 2000 mensen. Het was helemaal uitgelopen. Prachtig. Glühwein, chocolademelk, alles wat erbij hoort. We raken allemaal weer in de ban van het schaatsvirus. En dan ja, die marathon bij de vrouwen inderdaad. Je zei het al, Marijke Groenewoud, ja, alles wat zij doet, wint ze op dit moment. Na die drie Europese titels even lekker een marathonnetje rijden. Hè. Dat zijn die schaatsers dan, 70 rondjes. En ze wonnen met overmacht. En bij de mannen was het ook wel een mooie race, omdat er ook echt een kopgroep kwam. Dat is eigenlijk altijd wel mooi en wat overzichtelijker. Dan moet het peloton er op een gegeven moment af, een aantal ronden voor het einde. En het was een ploegenspel van Jumbo en daar won uiteindelijk Harm Visser. Nou, we moeten er inderdaad maar even echt van genieten. Vanavond Haaksbergen, die ook zo graag de eerste hadden georganiseerd, maar die mogen dan de tweede organiseren. Ook daar zal iedereen weer zijn. En we weten het al, hè, vanaf vrijdag zo'n beetje is het weer over. Dus we moeten er maar een paar dagen vol van genieten. En voor die marathonschaatsers is dit toch altijd wel heel erg leuk, hoor. Die trainen jaren en die trainen en die rijden. Die moeten ver naar het buitenland. En nu toch gewoon het idee dat het gewoon zelf bevroren water is wat in ons land ligt. Daar doet iedereen een pasje harder van lopen. En zeker ook van schaatsen. Dus het was toch een hele vrolijke en mooie avond daar gisteravond in Winterswijk. Kijken we even naar het EK waterpolo. De vrouwen en de mannen hebben allebei hun internationale wedstrijd ruim gewonnen. Ja. Maar ja, en nu? Ja, maar nu, want je kan eigenlijk bijna zeggen, het begint een beetje, dat klinkt raar, die vrouwen die verpulveren Groot-Brittannië, die gaan natuurlijk hartstikke goed, die spelen de halve finale, gaan nu echt beginnen tegen Italië, grote concurrent door de jaren heen. Over het algemeen Nederland net iets sterker de laatste jaren. Nederland natuurlijk ook wereldkampioen, niet de druk van het zich hoeven plaatsen voor Parijs, daar hebben we het al eerder over gehad, dat hebben die Italianen wel. En aan de andere kant de Spanjaarden ook. Dus het wordt een mooi slotdeel van dat EK in Eindhoven. Nederland als licht favoriet, maar het toernooi gaat echt beginnen. En voor de mannen, ja, die haalden ook een enorme zege op Slovenië. En dat moet nu gaan blijken wat het waard is. Want die gaan naar die tussenronde. En die willen ze zo graag winnen om een keer bij die laatste acht van die EK te komen. Die mannen zitten echt een etage lager. Moeten nu tegen de Grieken. Die zijn weliswaar derde geëindigd in een andere pool. In een zeg maar hoger echelon. En dan denk je, nou, wie weet. Maar die Grieken, ja, die zijn de zilveren medaillewinnaar van de laatste WK. Die zijn de zilveren medaillewinnaar van de laatste Olympische Spelen. Kortom, normaal gesproken is dat een maatje te groot voor Nederland. Nederland hikt er tegenaan, hoopt wel. Maar ik denk toch dat we ons wat dat betreft meer op de vrouwen moeten verheugen dan op de wedstrijd van de mannen. Maar goed, hoop doet leven, ook voor de Nederlandse waterpolomannen. We gaan duimen voor ze. Dankjewel, Tom.

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zijn er technische problemen. Zo is een hitteschild niet sterk genoeg en er zijn ook tegenslagen bij leveranciers van onderdelen. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, koud vandaag nog? Ja, zeker. We beginnen koud met op veel plaatsen matige vorst onder de min 5. Alleen langs de kust in het westen en in het noordwesten liggen de temperaturen net wat hoger, maar wel vrijwel overal nog goed onder nul. En het koudst is het in Limburg, waar het plaatselijk min 8 is. Nou, die temperaturen gaan uiteraard strakjes wel omhoog als de zon schijnt. En die gaat uitbundig schijnen vandaag. En dan loopt het kwik op naar waarden zo rond of net boven het vriespunt. We doen dat met een matige wind uit het oosten tot noordoosten. Dat betekent inderdaad dat het voor het gevoel nog wat kouder is. Maar het weerbeeld is in ieder geval weer even fraai als gisteren. En hoe zit het met de zon en kou de komende dagen? Nou, daar gaat wel wat veranderen, want de wind gaat draaien. En morgen wordt die meer noordelijk. En dat betekent dat de wolkenvelden vanaf de Noordzee kans maken het land binnen te trekken. In het zuidoosten blijft het nog helder. Daar is de nacht ook nog het koudst met plaatselijk min 8. In de rest van het land over het algemeen matige vorst rond de min 5. Dan is het overigens ook nog helder, want die bewolking komt pas morgen overdag het land binnen trekken. Heeft gevolgen voor de middagtemperatuur. In het zuidoosten net boven nul. In het noordwesten kan het wel 5 graden worden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en de wind stelt morgen weinig voor. Vanaf vrijdag hebben wolken dan over het algemeen de overhand. Dat betekent voor de nacht dat de temperaturen richting het vriespunt gaan en uiteindelijk in het weekend er ook net boven komen. En overdag is het een graad of 5. Het blijft over het algemeen droog tot zondag. En zondag neemt de kans op wat licht gespetter langzaam wat toe. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, vrij goed. Hier en daar rijdt het al iets langzamer, maar het stelt eigenlijk nog weinig voor. Er gebeurde een ongeluk op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij de Thomassentunnel zijn 2 rijstroken dicht. Gelukkig daar geen vertraging, maar wel op de N57 hierdoor vanuit Middelburg. Voor de aansluiting met de A15 heb je een kwartier vertraging vanaf Hellevoetsluis. En wegwerkzaamheden op de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Nuenen en Eindhoven 10 minuten langzaam rijden. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorkester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical, inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Het Het is een schandaal dat in omvang en tragiek doet denken aan de toeslagenaffaire bij ons. In het Verenigd Koninkrijk zijn honderden filiaalhouders van postkantoren vervolgd voor diefstal en fraude. Onterecht, zo bleek. Het schandaal staat nu te boek als een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de Britse geschiedenis. En de regering staat onder grote publieke druk om de slachtoffers te helpen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat ging daar mis bij die filiaalhouders? Dit ging mis in 1999 toen het Post Office een nieuw boekhoudsysteem invoerde met nieuwe software. En ineens bleken erbij honderden filiaalhouders van kleine postkantoren grote kastekorten te zijn ontstaan. De directie van de Post Office, ja, die trad genadeloos op. Die zei tegen de filiaalhouders: dit is jullie schuld, jullie moeten dit geld gestolen hebben. En honderden filiaalhouders die tot dan toe jarenlang netjes de boeken hadden bijgehouden, werden nu ineens voor de rechter gesleept, werden veroordeeld. Sommigen belanden achter de tralies. Velen verloren hun hele hebben en houden, zelfs hun woningen. 4 filiaalhouders maakten zelfs een einde aan hun leven. Maar 16 jaar later, ja, het bleek dat ze helemaal niet in de fout waren gegaan. Het was simpelweg een softwarefout in het boekhoudsysteem dat was ingevoerd. Maar voor de filiaalhouders was het al te laat. Hun levens waren volkomen verruïneerd. Ja, en dat het om zoveel filiaalhouders gaat, dat komt omdat het van die hele kleine postkantoren waren? Ja, dat heb je vaak in Engeland, hè. Dat zijn vaak winkeltjes die dan een soort als een soort franchise opereren. En die zijn dan verantwoordelijk voor het runnen van die postkantoren. Nou loopt het dus al sinds 1999. Hoe komt het dat er nu weer een impuls is gegeven om vaart achter te zetten om die mensen te rehabiliteren? Ja, die bal begon vorige week te rollen toen op de Britse televisie een 4-delige dramaserie over dit schandaal werd uitgezonden. Deze serie heeft heel wat losgemaakt, leidde ook tot grote publieke verontwaardiging. En daarmee stond het ook weer heel prominent op de politieke agenda. En de roep werd de afgelopen dagen steeds luider om snel iets te doen aan het lot van filiaalouders die de dupe zijn geworden van dit schandaal. En daarmee komen we bij het tweede element. Want de molens van de Britse justitie werken bijzonder traag. Een civiele rechter oordeelde al in 2018 dat ruim 700 filiaalouders ten onrechte zijn veroordeeld, dat er sprake was van een gigantische rechterlijke dwaling. Maar bij slechts 93 filiaalhouders is tot nu toe daadwerkelijk het vonnis teniet gedaan. De meeste lopen nog steeds met een veroordeling aan hun broek en daarmee dus ook een strafblad. En daarmee kunnen ze ook geen aanspraak maken op de schadevergoeding die is beloofd. En de regering, ja, staat nu onder grote druk om aan die schrijnende situatie snel een einde te maken. En wat kan de regering doen? Nou, de regering buigt zich nu over een voorstel wat normaal bijzonder ongebruikelijk zou zijn. Ze willen een wet aannemen waarmee ze in één klap alle veroordelingen terugdraaien en de slachtoffers vrijpleiten. En ik zeg ongebruikelijk, want ja, in een land dat de scheiding der machten hoog heeft zitten, ja, dan ga je niet zomaar een gerechtelijk vonnis terugdraaien met een wet. Het zou de onafhankelijkheid van de rechtbanken ondermijnen. Maar de Britse regering en de Britse minister van Justitie zegt: dit is zo uitzonderlijk en de situatie is zo schrijnend dat deze wet gerechtvaardigd zou zijn. We moeten hier vaart achter zetten. En kan dit nog gevolgen hebben voor de Post Office zelf? Want die hebben toch behoorlijke steken laten vallen? Zeker, en dat heeft het ook, hè. De politie maakte vorige week bekend dat het een onderzoek heeft geopend naar de Post Office. Dus het bedrijf staat nu zelf in de beklaagde bank. En een van de vragen die de politie gaat onderzoeken: wat wist de leiding van de fouten in de boekhoudsoftware? 16 jaar lang heeft de Post Office volgehouden dat er helemaal niets mis was met die software. En in al die jaren hebben ze die rechtszaken tegen honderden filiaalhouders doorgezet, terwijl er concrete aanwijzingen zijn dat ze al in een heel vroeg stadium wel degelijk wisten dat er iets mis was met die software. En dat gaat de politie nu onderzoeken. Ja, dat klinkt ook logisch, want als je nieuwe software installeert en vervolgens zijn er ineens honderden die fraude zouden hebben gepleegd, dan mag er ook een belletje gaan rinkelen, toch? Ja, en die bel kon al heel vroeg gaan rinkelen, want heel veel filiaalhouders die jarenlang voor de Post Office hadden gewerkt, die jarenlang een keurige boekhouding hadden gevoerd, hebben heel snel aan de bel getrokken en gezegd: hé, hier klopt iets niet. En die wezen al heel snel op de software dat er iets mis kon zijn. Er waren dus al al in de eerste jaren na 1999 heel veel klachten dat er iets mis zou zijn met de software. En het bedrijf heeft dat nooit onderzocht. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. In Nederland zie je ze steeds vaker in het straatbeeld. De stolpersteinen, oftewel struikelstenen, goudkleurige straatstenen met de namen van Joden die vanuit hun laatste woonplaats werden weggevoerd naar de concentratiekampen. In Rusland bestaat al bijna 10 jaar een soortgelijk initiatief onder de naam Het Laatste Adres. En dat is ter nagedachtenis aan honderdduizenden mensen die vooral in de jaren 30 slachtoffer werden van staatsterreur. Maar dat werk wordt steeds vaker gedwarsboomd. Een reportage vanuit Moskou van Geert Groot-Koerkamp. Een besneeuwde binnenplaats vlakbij de Pakrovka, een oude winkelstraat in het centrum van Moskou. Een handjevol mensen kijkt toe bij het ophangen van een metalen plaatje. Dat herinnert aan Samuil Zaks-Gladnev. En hij werd gearresteerd in 1936 en het jaar erop doodgeschoten. Het was op het hoogtepunt van de terreur onder Sovjet-dictator Stalin. En hier in dit huis woonde hij tot aan zijn arrestatie. Het is een simpel plaatje van roestvrij staal, van briefkaartformaat. Er staat ook de naam op van het slachtoffer, zijn geboortedatum, de data waarop hij is gearresteerd en vermoord, en ook het jaar van rehabilitatie. Ze hebben het bordje weggehaald, dat zegt Sergei Zeilbek, die hier vlakbij woont en een paar jaar terug het initiatief heeft genomen om de voormalige bewoner van dit huis te herdenken. Hij zegt, we hebben het 3 jaar geleden opgehangen. Het heeft er niet heel lang gehangen en is gewoon op een gegeven moment verdwenen. En nu is er dus weer een nieuw bordje en het krijgt ook een nieuwe plek iets verder weg van de straat, zodat het wat minder opvalt. De bordjes die op de voorgevels van de huizen hangen blijven behouden, zegt Sergei. Onbekenden proberen ze soms te bekladden met zwarte stiften en dan komen de mensen uit de buurt, die maken dat weer schoon en die zorgen dat die bordjes toch in de goede staat behouden blijven. We zijn nu in een ander deel van de stad, in een wijk die eind jaren 20 is gebouwd. Er staan hier flatgebouwen van 6 verdiepingen. Die zijn opnieuw geschilderd en daarom is een herdenkingsplaatje dat hier op een van de muren hing tijdig weggehaald door de bewoners. En dat wordt nu weer keurig op zijn plek gehangen. Dit bordje hier dat herinnert aan Rudolf Bantzan. In de jaren 30 was hij een acteur van een Letse theatergroep die bijna geheel is vermoord onder Stalin. En Bantzan is een van de pakweg 40.000 Moskovieten die werden vermoord in die tijd. In de hele Sovjet-Unie ging het om ongeveer 1 miljoen mensen. Oksana Matijevska is een coördinator van Het Laatste Adres. En zij vertelt van een waar kat-en-muisspel rond die gedenkplaatjes de laatste tijd. Ja, helaas zien we vanaf het voorjaar van 2023, zegt ze, hoe de bordjes van Het Laatste Adres verdwijnen in verschillende wijken of verschillende plekken. We begrijpen dat dat een gecoördineerde aanval is op ons project. De daders worden natuurlijk nooit gevonden. Maar duidelijk is wel dat er een direct verband is met het Russische optreden in Oekraïne en ook de toenemende repressie in Rusland zelf die daarmee gepaard gaat. Oksana Matijevska denkt dat het komt doordat de oorlog en de samenleving, zegt ze, de morele normen doet verschuiven. Dat wat gisteren nog ontoelaatbaar was, zegt ze, en in de samenleving werd veroordeeld, dat wordt nu gewoon mogelijk. Die campagne staat niet op zichzelf, want ook andere gedenktekens in Rusland worden verwijderd. De mensenrechtenbeweging Memorial, die zich ook bezighoudt met het documenteren van de misdaden van toen, werd al eerder verboden. En herdenkingsbijeenkomsten mogen vaak niet doorgaan. Maar dat schrikt de vrijwilligers van Het Laatste Adres zeker niet af. Ze gaan doodgemoedereerd door met hun werk. Een verslag van correspondent Geert Groot-Koerkamp. In Puttershoek zijn ze klaar met lokale ijshooligans, lezen in het AD. Telkens als de ijsvloer in Puttershoek in Zuid-Holland begint te groeien, gaan jongeren de baan op, vertelt ijsmeester Wim. Rotjochies noemt hij ze in het AD, omdat ze te vroeg over het ijs lopen en het soms dan ook expres kapot trappen. Ja, ik zie dat bij ons, we hebben zo'n meertje in een bos, ja? Ziet het ook gebeuren. Ik kan er ook wezenloos aan ergeren. Oké, dus dat is een beetje een trend. Dat gebeurt op meer plekken in het land. Ja, al heel lang, joh. Ook tijdens de laatste vorst was het in Puttershoek weer raak. Wim zag de jongeren via de webcam waar hij de baan mee in de gaten houdt. De jongeren lagen letterlijk op het ijs. En hij heeft nog een boodschap voor de daders. Ga lekker huiswerk maken of achter de meiden aan, denk ik dan, zegt hij in het AD. Ik denk dat de tweede wat beter is misschien. Die wordt eerder opgevolgd tot advies dan de eerste, denk ik, ja. Ja, naast alle berichten over ijspret is de kou voor mensen die buiten moeten werken minder leuk. Stratenmakers, glazenwassers, dakdekkers, marktkooplui. Stratenmakers die kunnen eigenlijk niet aan het werk. Het zand blijft door de kou aan de tegels plakken. Glazenwassen is gevaarlijk, want het water op de stoep bevriest meteen. De marktkooplui in Goes die zijn wel aan het werk, maar dat is best pittig, horen we bij Omroep Zeeland. Ik heb 2 broeken aan, 3 truien aan, 2 paar sokken aan. Muts op, sjaal om. Deze dag die voelt echt als 3 dagen. Heftig. De gevoelstemperatuur is -10. Ja, merk jij het? Ja? Ja, echt waar? Nou, het zou goed moeten aankleden op dit. Niet waar? Dat is het hem. Een goede voorbereiding. Wat was het ook alweer? Er bestaat geen slecht weer, er bestaat alleen slechte kleding, zeggen sommige mensen. Marco, deze, Marco Verhoef. Ja, Marco Verhoef is er eentje wel en deze meneer ook. Maar als die andere mevrouw hoorde, die had haar eigen hele collectie aan zo'n beetje om het warm te houden. Dus toch wel pittig, hoor. Ja, mensen, het is gewoon koud en dat komt voor. Ja, weet je. Zeg jij vanuit een warme studio. Ja, nee, maar ik moet ook naar buiten. Jawel, maar als markt... Nee, ik hoef niet te werken. Nee, maar goed, en in de zomer kan het heet zijn. Ja. Nee, ik snap, maar nee, maar dat die mensen er af en toe mee zitten, ja. Maar alle aandacht ervoor, dan denk ik wel eens, het is gewoon winterweer. Het is inderdaad gewoon winterweer. Alle 600 treinstations in Nederland natekenen. Sandra uit Weert is daar al een paar jaar mee bezig. En dit jaar hoopt ze de laatste 30 stations vast te leggen, vertelt ze aan 1 Limburg. Sandra begon er ooit mee toen ze besefte hoe mooi het stationsgebouw in haar eigen Weert eigenlijk is. En daarna ontdekte ze nog veel meer bijzondere stationsgebouwen. We staan hier voor een van die pareltjes en Klimmen Randstaal, wat ook wel eens uitverkozen is als mooiste station van Nederland. Is ook een mooie Maastricht natuurlijk. Ja, er zijn heel veel prachtige gebouwen. Ik ben bijvoorbeeld naar het Landgraaf gefietst, niet realiserende dat het Pinkpop was. Ja, toen kwam ik in de drukte daaraan en ja, toen heb ik het maar getekend zoals het was. Een druk station Landgraaf. Enigszins chauvinistisch hoor ik nu alleen nog maar Limburgse stations voorbij komen. Maar ze heeft ze dus allemaal straks, als het goed is, op de plaat vastgelegd, getekend. En hoopt er uiteindelijk ook een boek van te maken, of in ieder geval een expositie met haar stationstekeningen. En er is een grote verwarring bij de Britten. Op steeds meer producten in de supermarkten daar zit een sticker met de tekst niet voor de EU. Daarover schrijft de Vlaamse Omroep VRT. Het zijn producten die na de Brexit niet meer naar de EU geëxporteerd mogen worden. Maar Britse consumenten denken dat ze afgedankte spullen krijgen die de EU niet wil hebben. Zo schrijft iemand op X dat op haar favoriete paté ook staat dat dit niet voor de EU is. Ik smijt het weg, schrijft hij. We krijgen nu alleen nog maar oude rotzooi. Is dus helemaal niet zo. Het is gewoon een exportregel. Bij sommige producten is het inderdaad ook wel erg verwarrend. Belgisch bier niet voor de EU. Ja, dat klopt toch iets niet? Belgisch bier niet voor de Europese Unie. Ja. Nee, laten we hopen dat het niet... Precies. Dus enigszins verwarrend is het wel. Ja, ondanks deze kritiek wil de Britse overheid het systeem niet afschaffen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er gebeurde een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Afrit Houten ging het mis. Wel goed nieuws, de weg is alweer vrijgegeven. Hou wel rekening met drukte. Nu 7 kilometer file vanaf Driebergen met 20 minuten vertraging. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Madonna, American Pie. Het is 7 minuten voor 8. Het Britse leger overweegt om voortaan lange baarden toe te staan. Nu is dat nog verboden, tenzij je speciaal toestemming krijgt van je commandant, omdat je bijvoorbeeld om religieuze redenen een baard wil. Maar omdat het Britse leger worstelt met het werven van nieuwe recruten, wil het de regels versoepelen. Ben Schoenmaker is directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en kent de vele militaire tradities en regels goed. Ben Schoenmaker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe streng is dat beleid rondom gezichtshaar over het algemeen binnen een leger? Dat is over het algemeen, hè, zeker als we wat verder teruggaan naar het verleden, eigenlijk heel strikt geweest. Het was simpel gezegd kort haar. Dus voor dienstplichtigen was de eerste confrontatie eigenlijk met het leger was op een bezoek aan de kapper om gemillimeterd haar te krijgen. En dat zie je in heel veel landen. En ook baarden werden over het algemeen niet of nauwelijks toegestaan. Maar daar zie je wel dat het Britse leger nu eigenlijk wel volgt wat je in heel veel andere landen ziet. Dat al veel soepeler is geworden. Want baarden waren niet toegestaan omdat het beter was als iedereen hetzelfde ongeveer eruit ziet? Ja, dat was echt het idee, hè, van je draagt een uniform, hè, dus je moet er inderdaad allemaal hetzelfde uitzien. En dat betekent eigenlijk ook voor haardracht dat het zoveel mogelijk eigenlijk een gezamenlijke beleid moest zijn waar iedereen zich aan moest houden. Kijk, snorren waren over het algemeen wel toegestaan. Dat werd eigenlijk traditioneel wel heel gezien als heel martiaal, zeg maar. Ja. Dus daar werd eigenlijk ook wel een uitzondering op gemaakt. En ik weet ook wel, toen ik bij de krijgsmacht wat ging werken in de jaren 80, eigenlijk bijna elke officier ook een snor had. Nou, dat is, ken ik ook, een modeverschijnsel, want dat is ook weer verdwenen. Maar het Britse leger qua baarden gaat nu dus schuiven, omdat ze denken, ja, we moeten genoeg mensen binnenkrijgen. Ja, lukt dat dan ook? Ja, kijk, dit is natuurlijk maar een van de factoren, hè, waarbij mensen zullen beslissen van wil ik wel of niet naar de krijgsmacht. Maar zo'n versoepeling, ik neem aan dat die een beetje deel is van een wat bredere versoepeling bij het Britse leger. We moeten hier en daar toch naar iets anders naar het uiterlijk van militairen kijken in de hoop dat dat een effect heeft op de werving. Ja, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen wat nou die baarden, zeg maar, gaan bijdragen aan meer militairen in het Britse leger. Ja. Dat zal uiteindelijk ook voor mezelf heel lastig zijn, omdat keuzes die je maakt voor naar de krijgsmacht gaan, ja, ze zullen niet alleen hiervan laten afhangen, neem ik aan. En zei, vroeger was een bezoek aan de kapper ongeveer het eerste wat je deed als je het leger inging. Sterk nog, vroeger werden recruten ook echt wel kaal geschoren, hè, tijdens een ontgroening. Ja, maar dat was meestal niet echt heel, zeg maar, officieel beleid. Maar je ziet gewoon dat ontgroeningsverschijnselen gewoon in een leger, in een krijgsmacht plaatsvonden. En daarbij hoorden overigens niet alleen het leger, als de studentenvereniging zag je hetzelfde. Maar dat is eigenlijk al veel langer terug. Het Nederlandse leger heeft natuurlijk wel een grote omslag gehad, omdat tot begin jaren 70 was verplicht korte haardracht. En toen heeft het Nederlandse leger uiteindelijk onder druk van de samenleving, van de politiek, dat moeten loslaten. En toen kreeg je echt dat beeld van de langharige dienstplichtigen. En dat was wel uniek, omdat Nederland eigenlijk als enige land, ook binnen de NAVO, zo ver ging. Dus dat beeld van die dienstplichtigen met haren tot op hun schouders, nou, dat was wel typisch Nederlands. En dat heeft ook daartoe geleid dat het Nederlandse leger gezien werd als een soort van, ja, wat is dat eigenlijk voor leger, hè, als ze dat zo allemaal maar vrij laten. Er kwamen ook wel wat soort van benamingen van hippie army, hè, dat die Nederlanders, een hippie leger is het geworden, of een zigeunerleger. Daar was Nederland wel een beetje apart in. Ja, die dienstplichtigen die zijn natuurlijk al lang verdwenen. Dus dat is wel verdwenen. Maar de haardracht is gewoon vrij binnen de Nederlandse krijgsmacht. Maar ja, als ik zo om me heen kijk, zie je weinig militairen met echt hele lange haren. Dank u wel. Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan.

Blijkt uit een doorrekening van de schade die het middel heeft aangericht in verschillende landen. Zo schrijft de Volkskrant vanochtend. Mark Bonte, als arts-microbioloog verbonden aan het UMC Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Een paar honderd mensen dus die erdoor zijn overleden. Is ook in te schatten hoeveel honderd precies? Nee, kijk, dat is een hele ruwe schatting. Wij wisten al in 2021, eigenlijk na de tweede golf, was al duidelijk dat de sterfte ongeveer 10% zou toenemen bij de mensen die hydroxychloroquine hadden gekregen. Als je heel ruw uitrekent, in die eerste golf zijn ongeveer tussen de 12.000 en 15.000 mensen in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. 90% daarvan zal, net als in alle andere landen, behandeld zijn met hydroxychloroquine. Ongeveer 10-20% daarvan overleed. En dat had dus iets minder kunnen zijn, of minder kunnen zijn als er geen hydroxychloroquine gebruikt was. En waarom werd het wel gegeven, dat middel? Nou, in de eerste golf hadden we geen enkel geneesmiddel waarvan bewezen was dat het effectief was tegen het virus. Van hydroxychloroquine waren wat gegevens uit het laboratorium dat het virus zou kunnen remmen. En dat was de reden dat dit middel wereldwijd op grote schaal gebruikt is. Na een paar maanden werd dus duidelijk uit onderzoek al dat het niet goed was. Is dat snel? Ja, dat is ontzettend snel. Dus 5 juni was er een persbericht vanuit Engeland van een grote studie waar al een paar duizend patiënten in onderzocht waren, waaruit overduidelijk bleek dat hydroxychloroquine de uitkomst van die patiënten absoluut niet verbeterde. Sterker nog, er waren toen al aanwijzingen dat het zelfs slechter was. Met het onderzoek wereldwijd zijn toen een aantal studies gestopt die hetzelfde aan het onderzoeken waren. Die gegevens zijn allemaal bij elkaar gebracht. En dat leerde ons begin 2021 al dat de sterfte ongeveer 10% hoger was met hydroxychloroquine. En wat voor een onderzoek was het? Was het puur de cijfers naast elkaar leggen? Nee, dit was echt een experimenteel onderzoek waarbij patiënten gerandomiseerd werden, noemen we dat. Dus het lot bepaalt of zij de normale standard of care, noemen we dat, dus geen hydroxychloroquine en ook geen andere geneesmiddelen kregen, of hydroxychloroquine. Dus dat is een hele sterke vergelijking. En de uitkomsten daarvan, dat geldt als de hoogste mate van bewijsvoering voor effectiviteit of schade van een geneesmiddel. Met alle studies werd meteen gestopt. Is ook toen meteen echt gestopt met het geven van hydroxychloroquine aan patiënten in ziekenhuizen? Dat kan ik niet 100% met 100% zekerheid zeggen. Maar ik denk dat in alle Nederlandse ziekenhuizen op dat moment ook gestopt is met het gebruik van hydroxychloroquine. Het verdween in elk geval meteen uit de richtlijn die we hadden. Ja, tegelijkertijd bleef het natuurlijk wel rondgaan dat het wel zou helpen. Onder andere de Amerikaanse president Donald Trump in de tijd was het aan het promoten. In ons eigen land bijvoorbeeld Thierry Baudet. Hoe moeilijk was dat? Strafrecht. Nou ja, dat blijkt nu wel hoe gevaarlijk dat is. Dat mensen die denk ik gewoon wetenschappelijk onderzoek niet kunnen beoordelen, dit soort uitspraken gaan doen en mensen gaan aanzetten om dit soort middelen te blijven gebruiken. Dat is één les. Welke andere les kunt u hieruit trekken? Nou, dat het ongelooflijk belangrijk is als je zo'n nieuwe ziekte hebt, dat je heel snel grootschalig onderzoek kunt doen om snel te weten welke middelen wel werken, welke niet werken en vooral welke ook schadelijk zijn. We hebben het nu echt te danken aan het systeem in Engeland waar dat snel kon. Anders, als dit nog een jaar had geduurd, dan hadden we ook de hele tweede golf alle mensen hydroxychloroquine gegeven. En dan was de schade veel groter geweest. Want konden de Engelsen dat sneller doen dan wij bijvoorbeeld? Ja, in Europa was iedereen met elkaar aan het concurreren om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus het waren allemaal kleine studies met een paar mensen, soms 10, 20 mensen in die studies. Dan kun je geen enkele uitspraak doen over of iets werkt of niet. In Engeland gaf de overheid de opdracht aan alle ziekenhuizen: u doet aan 2 studies mee en daar horen in principe alle patiënten in terecht te komen. En dat is de reden dat we eigenlijk alle kennis die we hebben over de behandeling van COVID te danken hebben aan de Engelsen. Dus dat je op die manier moet handelen, dat is een belangrijke les die je daaruit kunt trekken. En dat we de volgende keer niet moeten steggelen daarover als EU. Precies, als onderzoekers onderling, als landen onderling. We zullen in de EU echt veel beter moeten samenwerken op dit gebied om bij een volgende pandemie echt daadkrachtig snel antwoorden te kunnen vinden voor patiënten, in plaats van heel veel kleine studies die geen antwoorden geven. Dank u wel, Mark Bonte, arts-microbioloog van het UMC Utrecht. Amerikanen en Britten hebben vannacht een grote aanval van Houthis op de zeevaartroute in de Rode Zee afgeslagen. Al wekenlang voert de rebellengroep uit Jemen aanvallen uit op schepen. Ze zeggen dat ze op deze manier Palestijnen in Gaza willen steunen. De aanval van vannacht was een van de grootste aanvallen in tijden. 21 drones en raketten werden onderschept. Patrick Bolders, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en nu verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe is dat de Amerikanen en de Britten gelukt om die aanval af te slaan? Ja, die schepen, er zijn meer dan 10 schepen liggen daar, minstens 6 van de Amerikanen. Die weten natuurlijk waar de dreiging vandaan komt. En die hebben hun radarsystemen gericht op waar de dreiging vandaan komt. Dat is natuurlijk de kust van Jemen en waar de Houthis zitten. Die schepen zijn specifiek gemaakt om luchtverdediging te organiseren voor een grote vlootverband, bijvoorbeeld een vliegtuigschip die ze moeten beschermen. Dus ja, ze hebben de uitstekende middelen, de radarsystemen, de sensoren, maar ook de raketten en de kanonnen om drones en kruisraketten uit de lucht te halen. Nou, het is inmiddels bekend dat de scheepvaart daar wordt verstoord. En niet alleen maar de scheepvaart die gericht is op Israël lijkt het wel, maar ieder schip kan daar getroffen worden. Ja, dus het is erg belangrijk dat die schepen daar gewoon die veiligheid verzorgen. Dat die aanval is afgeslagen, betekent dat ook dat er geen slachtoffers zijn en ook geen schade is? Dat klopt. De laatste berichten zijn dat alle projectielen, en dat zijn dan inderdaad drones en kruisraketten en scheepsraketten en zelfs een korte afstand ballistische raket, allemaal in de lucht zijn vernietigd. En nou ja, dat zie je natuurlijk ook in de Oekraïne-Rusland oorlog. Het is zo belangrijk dat je luchtverdediging op orde is, dat je al dit soort bedreigingen onschadelijk kunt maken om in ieder geval te zorgen dat je je normale leven zoveel mogelijk door kan gaan. En dat geldt hier voor de scheepvaart natuurlijk. 10% van alle scheepvaart gaat door de Rode Zee en het Suezkanaal. En het lijkt erop alsof de Houthis, en natuurlijk gesteund door Iran, daar wijst alles wel op, er eigenlijk op uit zijn om het Westen economisch te treffen, omdat het Westen in hun narratief Israël massaal steunt in de oorlog in Gaza. Wat die Amerikanen en Britten allemaal uit de lucht hebben gehaald, dat waren dus veel verschillende dingen. Wat zegt dat over het arsenaal van de Houthis? Ja, nou dat het geen kleine jongens zijn, zeg maar. Maar ik zou ook zeggen, dat kunnen ze haast allemaal niet zelf geproduceerd, gefabriceerd, in elkaar gezet en gelanceerd hebben zonder externe hulp. En zoals we weten in dit conflict, achter Hezbollah, achter Hamas, achter wat er in Syrië gebeurt, achter de ontwikkelingen in Irak, waar ook nog 2.500 Amerikaanse militairen zitten in de strijd tegen ISIS. Die worden ook dagelijks geraakt door raketaanvallen en droneaanvallen. Ja, alles wijst naar Iran, die daar de boel aan het destabiliseren is, die haar positie aan het versterken is. En nu ook op meerdere fronten eigenlijk het Westen onder druk probeert te zetten. Ook door de steun aan Rusland natuurlijk in de oorlog tegen Oekraïne. Ook om het Westen onder druk te zetten. Ja, en hier zie je dat Iran een hele grote broek aan heeft getrokken. Terwijl het eigenlijk al beter, iets beter ging in de relatie tussen Iran en Amerika. Maar dat is nu helemaal over. Ja, maar dat dit is afgeslagen, betekent dat ze misschien er nu van af gaan zien? Of verwacht u toch nog meer van dit soort aanvallen? Nou, nee. Ik verwacht dat het door kan gaan zolang de Houthis munitie krijgen in die verschillende vormen waar we het net over hadden. Zullen ze dit doorgaan? Want tot nu toe zijn ze ook nooit ervoor gestraft, uit angst eigenlijk. De Saoedi-Arabiërs die hebben een oorlog gevoerd met de Houthis en die is een heel fragiel vredesbestand. En de Saoedi-Arabiërs hebben tegen de Amerikanen gezegd van, ga niet die Houthis op het land aanvallen, want dan valt het hele vredesakkoord weer terug naar een oorlog. En dat willen we ook niet hebben. En de Houthis zijn eigenlijk nooit gestraft en kunnen daarmee doorgaan. Ook al is er een VN-resolutie, komt vandaag in stemming om dat geweld te veroordelen. Ik ben bang dat de VN niet meer zoveel macht heeft als we er vroeger aan verbonden. Dus ik ben bang dat zolang de Houthis inderdaad nog gesteund worden door Iran, ze met dit soort acties zullen doorgaan. En zolang de oorlog in Gaza duurt natuurlijk. Want ja, de Houthis verbinden dat heel duidelijk aan elkaar. De oorlog in Gaza en hun aanvallen op de civiele scheepvaart in de Rode Zee. Dank u wel, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder. Een extra zakcentje voor meer dan 3 miljoen werknemers, meldt nu.nl. Ruim 3 miljoen mensen kregen vorig jaar een extra eenmalige uitkering van hun baas. Van gemiddeld €946 bruto, blijkt volgens nu.nl uit cijfers van de werkgeversvereniging ABVM. Bedrijven deden dat om personeel te behouden in tijden van inflatie en een krappe arbeidsmarkt. Die eenmalige uitkering kregen werknemers vaak bovenop een permanente loonsverhoging. De buitenkant van NS-treinen is erg vies, schrijft het AD. Door personeelstekorten worden ze minder vaak door de wasstraat gereden. Dat probleem speelt vooral bij de bekende dubbeldekkers. Die zijn nu vaker zwart dan geel volgens de krant. NS erkent het probleem, maar zegt ook dat reizigers het belangrijker vinden dat de treinen op tijd rijden dan dat ze schoon zijn. In Spaanse zorginstellingen zijn de mondkapjes terug van weg geweest, meldt persbureau EFE. Onder meer in het ziekenhuis moeten ze weer op vanwege een griep- en coronagolf in Spanje. Een halfjaartje geleden werden de mondkapjesplicht in Spanje nog afgeschaft in de gezondheidscentra. Nu presenteert de minister van Volksgezondheid het als een gezond verstand maatregel. In Japan zwelt de kritiek op de regering aan na een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Daarover schrijft de South China Morning Post. Japanners vinden dat de regering eerst zich op de binnenlandse hulp moet richten. Na die zware aardbeving op nieuwjaarsdag, waarbij inmiddels meer dan 200 doden te betreuren zijn. Daarmee lijken de Japanners wel van mening veranderd. Een paar maanden geleden was nog zo'n driekwart van de bevolking het eens met Japanse steun aan Oekraïne. En bij de regionale omroep Rijnmond reageren prominente politici op het stoppen van de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Ergens komend najaar gaat hij ermee stoppen na 15 jaar. En zijn voorganger Ivo Opstelten heeft mooie woorden. Maar ik vind, hij is mijn burgemeester, want wij zijn Rotterdammers. En ik vind dat hij het, dat wil ik ook zeggen, dat hij het heel goed heeft gedaan als burgemeester. In alle opzichten. Sterk boegbeeld, zowel in de stad als in ons land voor Rotterdam. En dat zal niemand zijn ontgaan. Bij de ANWB Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer dan op andere plekken. De A2 valt nu heel erg op, Eindhoven richting Maastricht. Bij Echt gebeurde een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is daar 30 minuten vanaf Wessem. En hierdoor ook viel op de A73 vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen is de vertraging zelfs 3 kwartier. Veel onrust in Portugal. De politieagenten demonstreren al dagenlang. Ze willen een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, jij was bij een demonstratie in Beja in het zuiden van Portugal. Hoe zag dat eruit? Ja, ik liep gisteren eigenlijk tegen een vrij kleinschalige demonstratie aan. Maar ja, een van de vele in het land. Beja is een kleine stad van zo'n 40.000 inwoners. En op het plein hier waren er zo'n 50 politieagenten samengekomen in burger. Politie eigenlijk uit dorpen en steden uit de omgeving, jong, oud. Die daar voor hun rechten stonden, zeiden ze. Ik sprak daar met Francis en hij werkte al ontzettend lang bij de politie. My name is Francis Passinha. I'm working police 39 years. Nee, 40. It's many time. But I like my job. Because I'm the third generation in my family. It's my heart. Ja, 40 jaar werkt hij er dus al en hij stond daar om 3 verschillende redenen, zei hij eigenlijk. Ten eerste het materiaal waar ze mee werken, auto's, pistolen, maar ook hun uniforms zijn allemaal verouderd, zei hij. Ten tweede de betaling, ze willen meer betaald worden en ze willen eigenlijk dezelfde rechten krijgen als andere politiekorpsen. Waarom wil die dus hetzelfde wordt behandeld dan die andere pakketpolitie, bijvoorbeeld? Dus andere korpsen, ja. Wat is het verschil? Ja, wat hij dus zegt is eigenlijk bijvoorbeeld, hij zei de recherche, nam die als voorbeeld, zei hij, de recherche heeft laatst meer geld gekregen. En zij verdienen ondertussen 2 tot 3 keer zoveel als dat wij, uniformpolitie, eigenlijk verdienen. Terwijl wij juist het gezicht zijn van de politie hier in Portugal. Dat vond hij een van de dingen die ontzettend belangrijk waren. En waarom die demonstratie bijvoorbeeld is gestart, is überhaupt, politie heeft bijvoorbeeld het recht niet om te demonstreren. Dus ze noemden het gisteren ook geen demonstratie, maar een waken. En toen ik hem vroeg van, waarom deze waken dan? Zei hij, het begon eigenlijk bij een politieagent die op zondagavond in een tentje bij het parlement is gaan zitten en een betoog hield. Die politieagent heet Pedro Costa. En die zei, zo niet verder. Ik ga zo niet verder werken. En die passie, die gepassioneerdheid, die hoorde je ook in de stem van Francis terug. E os outros que nem têm, que é a polícia portuguesa, não tem direito fundamental, que é o direito à greve. E em terceiro lugar, que é o mais importante, é não respeitarem a identidade das polícias. O que é que quer dizer? Em Portugal... Hij zegt dus, wij krijgen als politie helemaal geen respect. En dat is, het begint eigenlijk bij fundamentele rechten. Dus dat is waar al die politieagenten die ik gisteren eigenlijk sprak steeds bij terugkwamen van we willen het begint bij die fundamentele rechten en wij moeten als politie respect krijgen die we nu niet hebben. Dus als ik het zo hoor, blijven ze nog wel even protesteren? Ja, zeker. De verwachting is zeker. Er is ook een groep politieagenten, tientallen, die nog steeds bij het parlement zitten. En die zeggen, zolang wij niet krijgen wat we willen, gaan we hier niet weg. En dit soort demonstraties gebeuren dus niet zo vaak van de politie, want ze mogen niet eens demonstreren. En het zal niet toevallig zijn dat het juist nu is dat meneer Pedro Costa dacht, ik ga demonstreren of ik ga voor mezelf opkomen, want in maart komen de verkiezingen eraan. En zij willen gewoon dat dit ook een van de agendapunten is die wordt meegenomen door de politici in hun campagne. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. A house in New Orleans called the Rising Sun. It's been the room of many poor girls. Feel God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. Of the Rising Sun in de versie van Tracy Chapman. Over ruim een uur Stam.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid Kersenboom, een heel goedemorgen. Wouter Walgemoet, ook goedemorgen. Oh, goedemorgen. Fijn dat ik er weer mag zijn. Hier hebben we de Stam.nl om 9:30 met een stelling. We moeten meer kinderen krijgen. Door vergrijzing komt de arbeidsmarkt onder druk te staan. Het is een bekend probleem. En nou ziet de groep wetenschappers naast migratie als een van de oplossingen het bevorderen van het geboortecijfer. En daar publiceren zij een artikel over in een wetenschappelijk tijdschrift. De Volkskrant die schrijft erover vanmorgen. Nou, hoe dan? Nou, er zou betere voorlichting moeten komen, betere toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen en betere mogelijkheden om werk en zorg te combineren. Een van die wetenschappers die dit bepleit, die zegt in de Volkskrant dat het best lastig was om het artikel gepubliceerd te krijgen, want er rust natuurlijk een taboe op het onderwerp. Niet alleen omdat de wereldbevolking toeneemt, in Europa dreigt onderbevolking, dat weten heel veel mensen niet. Maar goed, de discussie gaat natuurlijk vaak over die overbevolking in de wereld. Plus ja, gaat de overheid dan iets zeggen over onze baarmoeders en wanneer we dan kinderen zouden moeten krijgen? Maar goed, Europa dreigt dus onderbevolking en dat alleen oplossen met migratie, dat veroorzaakt sociale frictie. Kortom, er moet iets gebeuren aan dat geboortecijfer. De vraag is het wenselijk om het geboortecijfer te regisseren? Willen we dat? Dat de overheid zich daar enigszins tegenaan gaat bemoeien? Is het regisseren of is het stimuleren? Precies. Ook nou ja, een van de dingen die ze kunnen doen is die huizen snel voor elkaar krijgen. Dat blijkt ook uit onderzoek dat heel veel vrouwen het uitstellen omdat ze geen goede woning hebben. Ja, precies. Bestaansonzekerheid speelt mee. Ja. Er speelt ook mee dat we natuurlijk steeds later kinderen krijgen. Vrouwen willen ook studeren en willen ook een carrière. Dus dat zou je inderdaad kunnen stimuleren. Tegelijkertijd, Frankrijk geeft heel veel geld uit voor ouders. Maar daar daalt het geboortecijfer. Wat heb je dan nodig? Nou, je hebt een geboortecijfer nodig van 2,1 kind per vrouw om bevolkingsgroei op peil te houden. Dat ligt in Europa op 1,53. Nederland 1,62. Het is trouwens ook iets waar de Europese Commissie zich zorgen over over maakte, over die onderbevolking. Vandaar dus vandaag de stelling, we moeten meer kinderen krijgen. Denkt u ook dat dat nodig is? En ja, inderdaad, goede vraag. Lukt dat dan ook? Zou u meer kinderen krijgen of hebben gekregen als u er meer geld voor zou krijgen? Helpt gratis kinderopvang een garantie op een woning? Ja, laat het ons weten. Bel 0800 1101. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wat Boer Tien Vergouwen en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouwen en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Er is opnieuw een zaak opgedoken van een sjoemelende zaaddonor. Het gaat volgens Omroep West om een medewerker van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden. Die leverde zijn eigen sperma in, terwijl hij niet geregistreerd stond als donor. Zo'n 40 jaar geleden verwekte hij daarmee tenminste 11 kinderen. En de man blijkt nu een onbekende erfelijke aandoening te hebben. In Ecuador is het onrustig in de grootste stad van het land door bendegeweld. Lokale media melden in Guayaquil confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. En ook in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito is het onrustig. De chaos in het land begon gisteravond toen een gewapende groep een tv-station bestormde. Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen weer raketten afgevuurd en drones gelanceerd richting schepen op de Rode Zee. Het Amerikaanse en Britse leger hebben tenminste 21 drones en raketten uit de lucht gehaald. Ze noemen het een grootschalige aanval door de Houthis, maar er zou geen schade zijn. En de leerlingen van twee basisscholen in Deventer zijn vandaag vrij vanwege een kapotte verwarming. Vandaag wordt die gemaakt. De directie vindt het onverantwoord om de kinderen in de koude klas te laten zitten en de monteurs zouden te veel lawaai maken. De leerlingen in Deventer krijgen wel huiswerk mee. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Ja, is het dan, als de verwarming niet doet, inderdaad een beetje te koud om naar school te gaan, denk jij? Nou, om naar school te gaan niet. Want ja, daar kun je op kleden natuurlijk. Als je één keer binnen zit. Ja, precies. Ja. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Want de temperatuur ligt eigenlijk in het vrijwel het hele land onder de -5. Alleen in het uiterste noordwesten van het land is het iets minder koud, maar vriest het wel. En de temperatuur loopt uiteindelijk wel op, hoor. Maar dan kom je uit in de middag op 0 of +1. Wel met veel zon, dat wel. Maar het is natuurlijk echt wel, wel winterskoud te noemen. Daarbij ook een matige noordoostenwind nog steeds. Dus voor het gevoel is het nog net een fractie kouder. Maar goed, dat winterweer heeft dus wel een fraaie zijde vandaag. Met volop zonneschijn. Dat zou morgen in de loop van de dag wel wat kunnen gaan veranderen. De komende nacht is nog helder. Met opnieuw matige vorst in het binnenland. Min 5 tot min 8. En morgen overdag dus van het noorden uit geleidelijk meer bewolking. En dat betekent niet alleen dat we de zon minder vaak gaan zien. Schuift ook wat zachtere lucht het land in. Of minder koud moet ik zeggen. Want morgen wordt het plus 1 tot plus 5 graden. En de dagen daarna? Ja, dat zet toch wel door. Die toename van de bewolking. Vrijdag, zaterdag, zondag overwegend vrij veel bewolking. Het blijft tot zondag meest droog. Zondag is de kans op wat neerslag wel wat groter. Dat zal voornamelijk vloeibaar zijn. En waar de temperaturen overdag naar een graad of 5 gaan, gaat de vorst in het weekend er langzaamaan ook uit. Dus voor de nachten ook temperaturen net boven het vriespunt dan. Marco, dankjewel. En Tim, staan er nog files? Jazeker, de meeste files zijn te vinden in het zuiden van het land. Er staan opvallend veel files rond Eindhoven. Verder ongelukken en pechgevallen. De meeste vertraging op de A2 momenteel. Eindhoven richting Maastricht. Bij Alfred echt een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Maastricht kan beter omrijden via de omleidingsroute U16. Dat is de N276. Daarmee voorkom je een uur vertraging. De A73 staat hierdoor ook vast vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en Knoopend Het Vonderen. 6 kilometer langzaam rijden. Reken daar op 3 kwartier vertraging. Dan naar de A50, Os richting Eindhoven. Bij afrit Eindhoven een ongeluk, linkerreis ook afgesloten. Nu 3 kwartier vertraging vanaf Eerden. En tot slot de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Bij knooppunt Hooipolder een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn. De vertraging is 30 minuten vanaf afrit Dussen. Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Het is sale bij iWish Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Hier moet iedereen zich melden die in Nederland asiel wil aanvragen. You come from Syria? Yes. We go to your room. We give you food. De wereld in Ter Apel. Een jaar lang achter de hekken in het epicentrum van de asielcrisis. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 1. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. We trekken de portemonnee voor de vakantie. De komende 3 jaar stijgen de vakantieuitgaven met zo'n 30%. Tot die verwachting komen economen van ABN AMRO na onderzoek naar de vakantiebestedingen. Stef Driessen van ABN AMRO, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. 30%, dat is best veel. En wie gaan dat dan vooral doen? Ja, want dat is inderdaad heel veel. En dat is in de eerste plaats goed nieuws voor onder andere de vakantieparken en de campings in Nederland. En ook over de landsgrenzen heen. Maar er zitten inderdaad wel wat verschillen tussen generaties. Dus het zijn met name de 25 tot 35-jarigen, dus generatie Y. En de 45 tot 55-jarigen die de portemonnee flink trekken. En de jonge gezinnen, hè, waarvan de boekers van de vakantie vaak, laten we zeggen, tussen de 35 en de 45 jaar zijn. Daarvan stijgen de vakantiebestedingen ook, maar met zo'n 20% wel iets minder dan gemiddeld. U zegt dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld Nederlandse vakantieparken, want daar gaat dat geld naartoe? Daar gaat dat geld voor een deel naartoe. Dus wat je ziet is dat, en dat blijkt ook uit talloze wetenschappelijke onderzoeken, dat vakantie vieren in de natuur, dat maakt gelukkiger, dat helpt ontspannen. Dat zorgt ook voor een gezondere levensstijl en dat is enorm in trek. Maar als u zegt de mensen tussen 25 en 35, die zie ik niet alleen maar naar vakantieparken in Nederland gaan in de toekomst, toch? Nee, dat klopt. En daar is ook wel werk aan de winkel. Te meer omdat een deel van die groep, ongeveer 20%, is bijvoorbeeld vrijgezel. En voor die vrijgezellen, hè, voor die solo travelers, ja, daar is echt werk aan de winkel om daar, laten we zeggen, interessant aanbod voor te creëren. Maar geven ze hun geld ook aan vooral in het buitenland? Dat varieert een beetje per doelgroep, maar dit zijn inderdaad de totale vakantiebestedingen. Dus zowel in binnen- als buitenland. En dan zowel aan lange als aan korte vakanties. Want 30%, gaan we dan meer op vakantie of maken we duurdere vakanties ervan? Nou, sowieso gaan we nooit minder op vakantie. Hè. Dus als je 50 jaar terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat de vakanties, met name de lange vakanties, is het allerlaatste waar Nederlanders op bezuinigen. Hè. Dus ook tijdens recessies, tijdens oorlogen, tijdens politieke onrust in andere landen gaan we nog steeds op vakanties. Maar we gaan inderdaad ook steeds duurder op vakantie. Hè. Dus dat wat vroeger vaak bijvoorbeeld een vaste staanplek was op een camping, ja, dat is nu een zeer luxe vakantie in bijvoorbeeld een boomhut. En sowieso voorzien van eigen privésanitair. Dus daar hangt wel een ander prijskaartje aan, ja. En we kennen natuurlijk de piekmomenten, de schoolvakanties. Dan is het vaak ook duurder. Blijft dat zo of vlakt dat een beetje af? Nou, in het algemeen groeit de vraag naar vakantie sneller dan het aanbod van accommodaties. Dus ik ben bang dat dat zo blijft. Wat wel goed nieuws is dat met name vakantieparken en campings dus ook meer omzet kunnen halen uit de periode buiten die schoolvakanties om. Als ze zich dus gaan richten op die jongeren en op die wat oudere reiziger. U stelt in uw onderzoek ook dat de vrouwelijke solo-reiziger in opmars is. Wie doen dat? Nou, eigenlijk over de hele linie. Hè. Dus de vrijgezellen, waar ik het zojuist over had. Dat maar je ziet logisch. Ook. Maar je ziet toch ook wel dat steeds meer vrouwen zonder partner en gezin bijvoorbeeld op een yoga-retreat gaan. En daar heeft de partner niet altijd zin in of niet altijd de mogelijkheden toe, omdat er toch iemand op de kinderen moet passen. Dus ook dat is wel een segment wat behoorlijk, wat behoorlijk aan zal trekken de komende jaren. Maar dat doen vooral vrouwen. Mannen gaan dat minder doen, alleen eventjes nou, weg. Wat je in het algemeen ziet is dat vrouwen wat verder vooruit plannen en ook vaker de beslisser zijn bij vakantiebesluiten. Dus het zijn inderdaad de reislust onder vrouwen lijkt over de hele linie toch wel wat groter te zijn dan die onder mannen is. Die hebben we vaker zoiets van schat, ik ben er even vandoor. Ja, absoluut. Dank u wel, Stef Driessen van ABN AMRO. Onrust in Ecuador. Gemaskerde mannen met wapens namen een televisiestation over. Ze hielden werknemers onder schot. Het gebeurde kort na het uitroepen van de noodtoestand door de president van Ecuador, Noboa. En dat deed hij na de ontsnapping van drugsbaas Fito. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt wat er gebeurde bij dat televisiestation. Nou, gewapende mannen die drongen binnen met wapens en explosieven op het moment dat er ook een live televisieprogramma bezig was. En tijdens die uitzending werden mensen bedreigd. De presentator werd onder schot gehouden. Uiteindelijk zijn wel alle mannen opgepakt, maar natuurlijk enorm geschrokken. En mensen konden het ook allemaal live zien in Ecuador. En gebeurde er ook nog in de rest van het land wat? Jazeker, want vervolgens zijn ook op andere plaatsen in het land is ook van alles gebeurd. Agenten zijn ontvoerd. Er zijn ook gewapende mannen die een universiteit binnendrongen. Er zijn artsen ontvoerd bij een ziekenhuis.

De voetbalamateurs die in december Ajax uitschakelden in de KNVB-beker nemen het volgende week op tegen profclub Cambuur. Waar het tegen Ajax nog werd gespeeld in stadion Galgenwaard, is nu het trainingscomplex van Utrecht de locatie. Het eigen complex van Hercules voldoet niet aan de eisen. Er waren 1000 kaarten beschikbaar, waarvan ook een aantal voor KNVB-afgevaardigden en Cambuur-supporters. En die waren dus allemaal snel weg, die 1000. Voor de Hercules-supporters die achter het net vissen, wordt de wedstrijd in de kantine op groot scherm vertoond. En na Netflix, Videoland, Disney Plus is er nu Feyenoord One. Ja, echt waar. Het AD schrijft dat de Rotterdamse club vandaag een eigen streamingdienst heeft gelanceerd. Ja, commercieel directeur Ruud van der Knaap zegt tegen de krant dat supporters daar 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunnen voor historische wedstrijden, documentaires en series. Ga jij ernaar kijken? Jij bent fan, dat is geen geheim. Ja, maar om nou 24 uur per dag, 7 dagen per week Feyenoord te kijken, gaat er zelfs mij een beetje te ver. Oké, nou goed. Feyenoord is in ieder geval wel de eerste Nederlandse club die zo'n streamingdienst uitrolt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog behoorlijk veel file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Echt gebeurde namelijk een ongeluk en nu zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. Verkeer richting Maastricht kan beter omrijden. Dat kan over de N276. Volg de borden U16. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. One day you'll make a dream last. Dreams come slow and go so fast. You see you when you close your eyes. Maybe you one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Cause you loved her too much and dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you be high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Thank you.

show met geld of je leven. A new era in spaceflight to the moon and beyond. Hoe kan je nou eigenlijk geld verdienen aan een maanlanding? Dit soort bedrijven krijgen dan betaald door instellingen als de NASA en kunnen daar geld mee verdienen. Oké, NASA financiert mee. Ik hoor vooral dat dit grootscheeps door de belastingbetaler gefinancierd gaat worden. Kijk, als je er nu vroeg bij bent en je doet het goed, dan maak je natuurlijk heel veel kans dat NASA jou blijft inhuren. Ja, precies. Die gaat daar gewoon rijk mee worden straks. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Rail Away begint vanavond bij de prachtige kustlijn van de Golf van Biscayen in Spanje. In een urenlange treinrit reizen we vanuit Bilbao diep het Spaanse binnenland in naar de mooie stad León. Stap in en reis mee met Rail Away. Vanavond om 7:55 op NPO 2. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze kruimige aardappelen, in prijs verlaagd. Nutella hazelnootpasta, ook in prijs verlaagd. En Jumbo zuivelspread Naturel Light, allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft zijn eigen zaad gebruikt. En het middel hydroxychloroquine heeft waarschijnlijk mensenlevens gekost. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. In de beginfase van de coronapandemie zijn waarschijnlijk een paar honderd Nederlanders overleden aan bijwerkingen van het malaria-middel hydroxychloroquine. Arts-microbioloog Mark Bonte bevestigt dat in de Volkskrant. Het gaat om een ruwe schatting op basis van een nieuwe analyse van Franse onderzoekers. In de eerste maanden van de coronacrisis werd het malaria-middel gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Al snel daarna werd het effect ervan in twijfel getrokken. Opnieuw is er een zaak opgedoken van een sjoemelende zaaddonor. Omroep West meldt dat een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden zijn eigen zaad leverde, terwijl hij niet geregistreerd stond als donor. Deze zaak kwam aan het rollen toen twee donorkinderen er toevallig bij een DNA-onderzoek achterkwamen dat ze halfbroer en halfzus zijn. Er wordt nu geprobeerd alle nakomelingen van de laborant op te sporen. De man blijkt een niet levensbedreigende genetische aandoening te hebben. De laborant leverde zijn zaad tussen 1979 en 1984 op naam van iemand anders, en daarmee werden zeker 11 kinderen verwekt. In Ecuador is het onrustig in de grootste stad van het land door bendegeweld. Lokale media melden in Guayaquil confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbenders, overvallen, plunderingen en schietpartijen. Ook in de hoofdstad Quito is het onrustig. De chaos begon gisteravond toen een gewapende groep een tv-station in Ecuador bestormde. Waarschijnlijk waren het drugscriminelen. Gisteren riep de president van Ecuador de noodtoestand uit nadat een beruchte bendeleider uit de gevangenis wist te ontsnappen. President Noboa treedt hard op tegen drugsbendes.

NOS Radio 1-journaal. Een laborant van de vruchtbaarheidskliniek SMCG in Leiden heeft jarenlang zijn eigen zaad geleverd voor behandelingen, meldt Omroep West. Hij was niet officieel als donor geregistreerd en blijkt bovendien een genetische aandoening te hebben. Medisch Centrum Kinderwens, die de opvolger is van SMCG, probeert sinds dit schandaal naar buiten is gekomen in contact te komen met mogelijke nazaten en oud-collega's van de laborant. Verslaggever Frank van Deutenkom van Omroep West, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam het aan het licht dat dit gebeurd is? Nou, eigenlijk vanaf 2017 is dit een klein beetje gaan spelen. Want toen hebben een paar vrouwen informatie opgevraagd over de donor door wie ze zijn verwekt eigenlijk. En dat is de jaren daarop nog een paar keer gebeurd. En toen bleek dat er in de administratie het een en ander niet klopte. Want vrouwen die in principe verwant aan elkaar zouden moeten zijn, waren dat niet. Nou, toen ging er een hele speurtocht lopen. Er is ook gespeurd in internationale databanken van bijvoorbeeld MyHeritage. En toen bleek dat er zaad is gebruikt van een donor in Leiden. Maar die man stond nergens geregistreerd. En alles wees uiteindelijk naar deze laboratoriummedewerker van die kliniek SMCG. Want ze weten dus wel wie het is. Ja, ze weten wie het is. Die man heeft zelfs ook gesproken met twee van de vrouwen. Heeft ook toegegeven dat hij het gedaan heeft. Alleen nu wil hij verder niet meer praten met de mensen die de zaak op dit moment onderzoeken. Want is duidelijk waarom hij het gedaan heeft? Nee, dat is dus ook niet duidelijk. Hij heeft tegen die vrouwen wel het een en ander verteld over zijn leven. Maar waarom hij dit deed, dat is volstrekt onduidelijk. Ook voor het Medisch Centrum Kinderwens, wat dus de IVF behandelingen heeft overgenomen van die kliniek die er eerst zat en ook het archief beheert. Ze weten het gewoon niet. Wat blijkbaar wel en ook niet hoe vaak hij het heeft gedaan. En wat blijkbaar wel duidelijk is, is dat hij een genetische aandoening heeft. Ja, dat is in 2015 bij hem vastgesteld. Om wat voor aandoening het gaat, dat willen mensen niet zeggen uit privacyoverwegingen. Maar het is wel een aandoening die in 50% van de gevallen wordt doorgegeven als je een kind krijgt. En dat maakt het voor dat Medisch Centrum Kinderwens natuurlijk nog extra dringend om in contact te komen met mogelijke donorkinderen. Want die hebben gewoon het recht om dat te weten. Ja, ze willen dus inderdaad met die nazaten in contact komen. Maar ook met oud-collega's van de laborant. Wat willen ze daarmee? Wat Medisch Centrum Kinderwens probeert te doen is een soort van reconstructie maken van wat daar nou eigenlijk gebeurd is en hoe daar nou precies werd gewerkt. En ze hebben een aantal oud-collega's kunnen traceren. Maar die willen ook niet praten. Die zijn bijzonder terughoudend. Ze hebben ook de arts gesproken die de meeste behandelingen deed. Die heeft wel wat verteld, maar ook niet alles. En niemand lijkt het achterste van zijn tong te willen laten zien. Nou, bij dit onderzoek is ook Didi Braat betrokken, de emeritus hoogleraar van de Radboud UMC, die eerder ook andere gevallen van gesjoemel met donorzaad heeft onderzocht. Zij kijkt mee met dit onderzoek, heeft er ook een beschouwing over geschreven. En zij heeft dit nog nooit meegemaakt, zegt ze. Zij zegt meestal in dit soort gevallen, als je oud-collega's spreekt, dan zijn ze heel openhartig. En zij noemt het zwijgen van de medewerkers, de oud-medewerkers van deze kliniek in Leiden, een misplaatste loyaliteit. Want die loyaliteit zou moeten liggen, zegt ze, bij de ouders en bij de kinderen en niet bij de ex-collega. Nee, dus zij vindt het heel opvallend dat ze niet willen meewerken. Ja, dat vindt zij ontzettend opvallend. En zij steunt die oproep dan ook aan andere oud-medewerkers van die kliniek om toch naar voren te treden en wel een mond open te doen. Dankjewel, Frank van Deutenkom, verslaggever van Omroep West. Het is 9:11. In Bhutan heeft de oppositiepartij de Democratische Volkspartij de verkiezingen gewonnen. De kwakkelende economie was het grote thema en dat is opvallend, want het Zuid-Aziatische land staat erom bekend dat het geluk van inwoners belangrijker is dan economische groei. In de grondwet is zelfs vastgelegd dat het bruto nationaal geluk de belangrijkste meetlat is om te zien of overheidsbeleid succesvol is. Correspondent Anletta André vanuit New Delhi legt uit hoe dat geluk in Bhutan wordt gemeten.

worden natuurlijk nooit gevonden. Maar duidelijk is wel dat er een direct verband is met het Russische optreden in Oekraïne en ook de toenemende repressie in Rusland zelf die daarmee gepaard gaat. Oksana Matijevskaya denkt dat het komt doordat de oorlog in de samenleving, zegt ze, de morele normen doet verschuiven. Dat wat gisteren nog ontoelaatbaar was, zegt ze, en in de samenleving werd veroordeeld, dat wordt nu gewoon mogelijk. Die campagne staat niet op zichzelf, want ook andere gedenktekens in Rusland worden verwijderd. De mensenrechtenbeweging Memorial, die zich ook bezighoudt met het documenteren van de misdaden van toen, werd al eerder verboden. En herdenkingsbijeenkomsten mogen vaak niet doorgaan. Maar dat schrikt de vrijwilligers van het laatste adres zeker niet af. Ze gaan doodgemoedereerd door met hun werk. Een verslag van correspondent Geert Groot-Koerkamp. Reactie aan de redactie. Het Britse leger overweegt om lange baarden toe te staan. Directeur Bent Schoenmaker van het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie vertelde dat baarden in het leger in de meeste landen, zeker in het verleden, niet of nauwelijks werden toegestaan. Het had onder meer te maken met hygiëne en uiterlijke discipline. Maar de luisteraars Jan, Simon, Sebastian, Arnold, Bart en Werner, dat zijn er nogal niet wat, die misten een andere reden waarom die lange baard niet mocht. Was dat ook niet vanwege gasmaskers? Even nog eventjes aan Ben Schoenmaker voorgelegd, en dat gasmasker was inderdaad ook een reden. Militairen mochten een baard dragen. Maar als het oorlog zou worden, dus in oorlogstijd, dan werden ze wel geacht om die af te scheren of zo kort te houden dat als ze een gasmasker moesten dragen, dat dat masker goed om het gezicht zou sluiten. Overigens om dezelfde reden van veiligheid moesten lange haren in een haarnetje worden gedragen, zodat de lange haren dan niet tussen bewegende delen van machines en dergelijke zouden kunnen terechtkomen. Dus inderdaad, het gasmasker was ook een oorzaak. We hadden vanochtend een geluidsfragment van Omroep Zeeland van Mart Kooplui in Goes. Die moeten werken met deze kou. De een vindt dat leuker dan de ander, zo bleek in dat fragment. En jij reageerde daarna op deze manier. Mensen, het is gewoon koud en dat komt voor. Ja, weet je. Zeg jij vanuit een warme studio. Ja, nee, maar ik moet ook naar buiten. Dat die mensen er af en toe mee zitten, ja. Maar alle aandacht ervoor, dan denk ik wel eens, het is gewoon winterweer. Het is inderdaad gewoon winterweer. Kit de Jong van vakbond FNV die luisterde mee en laat weten geschrokken te zijn van wat jij zei. Ik hoorde vanmorgen een beetje tot mijn schrik de opmerking van Astrid over buitenwerken in de kou. Ik denk dat we daar niet te achterloos over moeten doen. Onder een bepaalde gevoelstemperatuur en boven een bepaalde temperatuur is het gewoon te gevaarlijk om te werken. Laten we het alsjeblieft serieus nemen en er niet lacherig over doen. Nou, ik deed er ook niet lacherig over. Nee. Kijk, natuurlijk, als je buiten werkt, dan is dat best lastig als het heel koud is. Maar aan de andere kant, het is -5. Overdag zelfs nog iets. Nou, laten we ook niet dramatisch overdoen. Dat is wat mij irriteert. Ja. Het is tegenwoordig, zodra het om -2 wordt, is het al code geel, bij wijze van spreken. Het gaat dus ook meer in het algemeen over de berichtgeving omtrent dan alleen over mensen die inderdaad soms gewoon hun werk niet kunnen doen als het te koud is. Ook al is het praktisch onmogelijk soms. Nou, als je dat de hele tijd moeilijk over doet, dan wordt het ook moeilijk voor mensen. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Er zijn ook luisteraars die blij waren met jouw opmerking van vanochtend. Mariska bijvoorbeeld, die woont zelf in Zweden en heeft met temperaturen tot -20 te maken. Goedemorgen Astrid, bedankt voor je reactie. Eindelijk iemand die zegt hoe het is. Wij wonen in Zweden en de afgelopen weken hebben we nachten gehad tot -20. Dan wandel ik gewoon wat korter met onze hond, lekker dik ingepakt. Je weet wel, winter, dan is het koud. Dat is trouwens Marika, niet Mariska, voordat we daar weer een correctie op moeten doen. Maar ze is het wel duidelijk met jou eens, volgens mij. Kijk, en dat je als je op een markt staat dat het koud is en dat je dat ook vervelend kunt vinden en dat het zelfs misschien beter is om even niet dat te gaan doen die dag, dat snap ik helemaal. Maar het is ook gewoon mooi windweer, mensen. Kijk naar buiten, de zon schijnt. En morgen is het voorbij. 3 voor de dag. 4000 leraren krijgen het nieuwe magazine for free, lesgeven over de Holocaust. Het doel van het magazine is om docenten handvaten te bieden in hoe je lesgeeft over de Holocaust, met de oorlog tussen Israël en Hamas bijvoorbeeld op de achtergrond. Vanmiddag in Nieuws & Co. een reportage op een school in Eindhoven over hoe ze daar het onderwijs over die Holocaust vormgeven. De Griekse premier Mitsotakis gaat in een tv-interview zijn plannen voor het legaliseren van het homohuwelijk verduidelijken. Correspondent Thijs Kettenis over wat hij mogelijk gaat zeggen. Mitsotakis zal waarschijnlijk bekendmaken dat hij een wet voorbereidt waardoor paren van gelijk geslacht kunnen trouwen en kinderen mogen adopteren. Griekenland is klaar voor zo'n wet, zegt hij. Maar zelf kinderen krijgen, bijvoorbeeld met hulp van een draagmoeder, mag waarschijnlijk niet. En met dat laatste probeert Mitsotakis tegemoet te komen aan de weerstand die er is in de Griekse samenleving. Ongeveer de helft van de Grieken is voor het homohuwelijk, maar een veel kleiner deel vindt dat homostellen ook kinderen mogen opvoeden. De machtige orthodoxe kerk heeft zich nadrukkelijk tegen het homohuwelijk uitgesproken. Roel Pauw is op weg naar de rechtszaak tussen de gemeente Westerwolde en het COA. Dat is aangespannen door de gemeente Westerwolde. Ze willen namelijk dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zich gaat houden aan de afspraak dat het aantal mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel niet boven de 2000 uitkomt. Roel, is er veel belangstelling voor die zaak? Ja, ik ben net aangekomen op de rechtbank in Groningen. Het is al behoorlijk druk. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het niet vaak voorkomt dat de ene overheidsinstantie de andere overheidsinstantie voor de rechter sleept. In dit geval Westerwolde versus het COA. En ook omdat Ter Apel zo ongeveer het symbool is geworden van de asielcrisis waar we mee te maken hebben. Iedereen kent de beelden van asielzoekers die op stoelen moeten slapen of zelfs buiten in het plantsoen. Deze zaak zal ook met grote belangstelling worden gevolgd door andere bestuurders van gemeenten en van andere overheden. Omdat een uitspraak hier ook wel consequenties kan hebben voor afspraken tussen het COA en een gemeente. De gemeente Westerwolde wil dat het COA zich aan de afspraken houdt. Heeft dat nu aanhanger gemaakt bij de rechter. Wil dus dat het COA eventueel een dwangsom gaat betalen als de instantie zich daar niet aan houdt. En dat kan dus ook gevolgen hebben voor andere gemeenten die in onderhandeling zijn met het COA. Dus grote interesse voor dit kort geding. Dankjewel, Roel Pauw. Zometeen Spraakmakers Roos. Ja, Astrid, met natuurlijk om 9:30 meteen stand.nl. De stelling is, we moeten meer kinderen krijgen. Door vergrijzing staat de arbeid.